NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 8 november. Door de grote droogte in Kenia zijn honderden dieren als olifanten en zebra's gestorven. Is daar iets aan te doen? En Amerikanen gaan vandaag naar de stembus. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. De stemlokalen gaan vanmiddag in de VS open voor de midterms. Amerikanen stemmen dan om een nieuw huis van afgevaardigden en een nieuwe senaat te kiezen. In beide kamers hebben de democraten nu de meerderheid. De uitslag is bepalend voor wat president Biden in de tweede helft van zijn termijn nog voor elkaar kan krijgen. Aan de vooravond van de midterms zinspeelde oud-president Trump opnieuw op deelname aan de presidentsverkiezing in 2024... In een toespraak in Ohio zei hij dat hij volgende week met een hele grote aankondiging komt. Vier Nigeriaanse weduwen stoppen met procederen tegen Shell. De vrouwen vinden dat het olieconcern mede verantwoordelijk is voor de dood van hun mannen in 1995. Ze voerden actie tegen vervuilende oliewinning en werden door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. De rechter oordeelde eerder dit jaar dat betrokkenheid van Shell niet kan worden aangetoond. De advocaat van de vrouwen zegt tegen persbureau Reuters dat ze niet in hoger beroep gaan, omdat de zaak al zo lang voortsleept. Budget Energie gaat al zijn klanten weer jaarlijks vergoeden voor geleverde zonnestroom. Bij een aantal klanten werd dat afgelopen tijd op maandbasis gedaan, wat tot veel kritiek leidde. Doordat zonnepanelen in de winter veel minder energie opwekken, terwijl er dan juist veel wordt gebruikt, is het maandelijks verrekenen voor klanten onvoordeliger. Als dat jaarlijks gebeurt, mogen klanten de stroom die ze niet gebruiken en terugleveren aan het stroomnet aftrekken van de hoeveelheid energie die ze hebben gebruikt. Klanten worden nu met terugwerkende kracht gecompenseerd. Premier en VVD-partijleider Rutte is vandaag bij de fractievergadering van zijn partij om het asielakkoord van de coalitie te verdedigen. De asielwet van VVD-staatssecretaris Van der Burg moet het mogelijk maken om gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen. Maar veel fractieleden zijn fel tegen de wet. Ze willen eerst meer duidelijkheid over het beperken van de instroom. En ook willen ze dat de wet tijdelijk is. Dat Rutte tekst en uitleg komt geven is ongebruikelijk. Dat wordt tekenend gezien voor de spanningen binnen de partij. In Hilversum is gisteravond een jongen van 12 het slachtoffer geworden van een gewelddadige straatroof. Hij werd door twee tienerjongens bedreigd met een mes. Het slachtoffer fietste aan het begin van de avond naar zijn sportclub toen hij werd gedwongen om te stoppen. De twee beroofden hem van zijn spullen uit zijn rugzak. Ze gingen er vandoor toen er andere mensen aankwamen. De daders zouden tussen de 14 en 18 jaar oud zijn. De twee medewerkers van de kliniek in Balkbrug, die zaterdag gewond raakten bij een steekincident en naar het ziekenhuis moesten, zijn weer thuis. Dat meldt de dienst justitiële inrichtingen in een verklaring. In de kliniek CTP Veldzicht stak zaterdag een patiënt in op medewerkers en daarbij kwam een vrouwelijke medewerker om en raakten twee andere vrouwelijke personeelsleden ernstig gewond. De dader heeft zichzelf daarna van het leven beroofd met een mes. Het weer. Vandaag schijnt de zon van tijd tot tijd. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur gaat iets omhoog in vergelijking met gisteren. Landinwaarts kan het 17 graden worden. Het NOS Radio 1-journaal. In Kenia sterven door de droogte honderden dieren. Zo zijn er in minder dan een jaar meer dan 200 olifanten, 500 gnoes en 300 zebra's omgekomen. Kenia gaat gebukt onder de ergste droogte in jaren. Christian van der Hoeven is landschapscoördinator bij het Wereld Natuurfonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zijn de dieren aan gestorven? Hoe komt het dat ze echt omkomen? Het is een combinatie van de droogte inderdaad. Te weinig regen, waardoor er geen vegetatie is en niks te eten. Dus ze verhongeren, helaas. Ja, dus er is niet genoeg te eten. En dat ze geen drinken hebben, speelt dat ook een rol? Jazeker, het is een combinatie. Normaal, als je wel genoeg te drinken hebt, dan kan je altijd nog wel je hapje bij elkaar scharrelen. Maar in dit geval is er te weinig drinken, moeten ze ver lopen om te zoeken. En is er ook niet genoeg eten. En daar komt ook nog bij dat de lokale boeren met hun vee ook hetzelfde probleem hebben en zich bewegen in gebieden waar normaal het wild beweegt. Dus je krijgt meer concurrentie tussen beide groepen. Ja, dus wat het beetje dat er nog is, dat is dan ook weg. Ja, precies. Ja. En dan is er niks meer te eten en dan verhongeren ze. Wat betekent dit voor Kenia en wat betekent het vooral voor de populatie van die dieren? Nou, het is voor Kenia natuurlijk belangrijk. Een van de belangrijkste inkomstenbronnen is toerisme. En als je dan dit soort taferelen hebt, dat werkt natuurlijk niet echt mee. Het is voor de mensen daar nog veel erger natuurlijk, die ook honger lijden en hun oogsten zien mislukken. Dat is meteen de directe invloed erop. Voor de populatie, die kan terugstuiteren, zeg maar, als er genoeg regen weer komt. Maar dan moet dat wel weer snel gebeuren. Hoe langer een droogte duurt, hoe harder dat inhakt op een populatie. Ja, is er iets wat de mens kan doen? Ja, zeker. Ja, dat doen wij ook. Het is natuurlijk niet alleen in Kenia waar we dit zien. Dit gebeurde ook in de regio, zeg maar, Zambia, Angola. Die regio een paar jaar geleden, waar ze ook langdurige droogte hadden. Wat je kan doen is op de lange termijn rekening houden met dit soort extremen, zeg maar. En zorgen dat gebieden waar wild leeft met elkaar verbonden worden, zodat dieren, als er ergens droogte is of als er te weinig voedsel is, ze zich kunnen bewegen naar gebieden waar er wel voedsel en water is. Dus door connectiviteit aan te leggen en corridors aan te leggen tussen nationale parken bijvoorbeeld, te zorgen dat die met elkaar verbonden zijn, waardoor ze kunnen bewegen richting daar waar voedsel en water is. Want ze zitten nu soms een beetje opgesloten in een gebied, waardoor ze niet weg kunnen naar gebieden waar nog wel wat te eten is. Ja, precies. En dan krijg je dus dat ze uit zo'n park verdwijnen op zoek naar water en voedsel, en dan meteen in conflict raken met mensen die eromheen wonen. Want de populatie van mensen groeit natuurlijk ook. En die proberen ook een hachje bij elkaar te scharrelen. En dan komen ze tegen elkaar aan. En dan krijg je dus dat de olifanten de oogsten opeten, of dat de leeuwen de koeien opeten. En dat levert alleen maar meer problemen op. Kenia heeft nu dus de ergste droogte in 40 jaar tijd. Maar hebben ze vaker te maken met dit soort droogte? Ja, kijk, droogtes komen vaker voor. En ook voordat wij natuurlijk als mensheid het klimaat aan het veranderen waren. Maar dan was er altijd wel een soort veerkracht in het systeem, waardoor de dieren of weer sneller terugkwamen, of dat ze zich kunnen verplaatsen naar plekken waar wel voedsel was. Maar we zien het nu steeds vaker. Er worden steeds meer extreme, niet alleen droogte, maar ook overstromingen, zoals we zagen in Pakistan en zoals we zagen in Nigeria, waar er veel meer regen komt in een veel kortere tijd, waardoor het ook niet goed opgevangen wordt, waardoor het niet goed losgelaten wordt. En daar komt dan ook nog bij dat bijvoorbeeld door begrazing, maar ook door houtkap, de vegetatie verdwijnt, waardoor het water minder goed vastgehouden wordt en daardoor ook minder langzaam losgelaten wordt, waardoor je dus snellere overstromingen krijgt of aardverschuivingen. Ja. En je dus ook geen systeem hebt om dat op te vangen. Als je het hebt over water vasthouden, is dan het bouwen van dammen een oplossing? Nee, dat is vaak de eerste reactie die mensen hebben. Je hebt natuurlijk de grote dammen die voor waterkrachtcentrales gebruikt worden. Die kun je nog gecontroleerd openzetten. Maar dan moet je dat ook wel echt op een goede manier doen. Waardoor de natuurlijke stroom van zo'n rivier blijft bestaan. Maar het grootste probleem is vaak de kleinere dammen in kleinere rivieren door boeren en door grootschalige landbouw, die dan ook water echt weghalen uit de rivier, waardoor die rivier kleiner wordt. En dat is echt een groot probleem. Ja, dus als het heeft over water vasthouden, gaat het echt over bos dat je moet laten staan. Ja, bos moet laten staan en struikgewas en zorgen dat het niet kaal wordt. Ja, ja, of misschien zelfs aanplanten. Of aanplanten, maar dan wel op een goede manier, ja. Dat is dan ook nog belangrijk. Hartelijk dank, Christian van der Hoeven, landschapscoördinator bij het Wereld Natuurfonds. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur werd er gesproken over de asielwet van staatssecretaris Van den Burg. Er wordt al maanden onderhandeld over die wet. Volgens hoogleraar Europees recht Jorrit Rijpma is de onderhandelingsruimte beperkt. Want ook Nederland moet zich aan de Europese regels houden. Zoals die van gezinsmigratie. Maar of dat de instroom ook daadwerkelijk kleiner maakt, is nog maar de vraag. En daarnaast, het voorbeeld van het vertragen van de gezinshereniging, daar is al heel veel twijfel bij of dat eigenlijk al mag. Mm-hmm. En dan maak je dus de kans heel groot dat je straks weer teruggefloten gaat worden door de rechter. Eigenlijk niet anders dan dat we nu zien bijvoorbeeld bij het stikstofdossier. En die regels aanpassen is lastig, want de zuidelijke Europese landen hebben andere wensen dan de noordelijke landen. Ja, nou, dat is een breder probleem in de Europese Unie. Wat je ook weer ziet met die Dublin-verordening, die vaak de verantwoordelijkheid neerlegt bij de grenslanden. Onze premier noemde dat geografische pech. Maar dat houdt in dat die Dublin-verordening niet een soort solidariteitsmechanisme is. Die legt heel veel last op die landen aan de buitengrenzen. En dat maakt het ook zo moeilijk om op Europees niveau regels aan te passen. Landen in Zuid-Europa zeggen wij willen steun. Terwijl landen in Noord-Europa zeggen wij doen al zoveel. En jullie laten mensen maar doorreizen. Ook bij Opeen ging het over het uitblijven van de asielwet. COA-bestuurslid Jurie Kapteins maakt zich zorgen, Want er zijn nu al veel te weinig plekken voor de opvang van jonge asielzoekers. Dus elke dag komen er jongeren binnen. Op dit moment per week zo'n 100 tot 150. Dat is echt heel erg hoog, ook historisch gezien. En die komen binnen in Ter Apel. En daar hebben we afhankelijk plek voor 55. Inmiddels hebben we dat natuurlijk opgeplust, dat we daar met voldoende begeleiding meer jongeren kunnen opvangen. Maar vandaag de dag zitten er meer dan 200 en de afgelopen maanden soms zelfs 300. Dat betekent dus dat er geen plek is en dat ze op stoelen moeten slapen, terwijl ze al zoveel onderweg hebben meegemaakt. Een snelle opvang is de oplossing volgens kapiteins. Je moet de jongeren snel vastpakken, snel rust bieden, snel regelmaat bieden, want dan kunnen ze zich weer gaan ontwikkelen naar de toekomst. En die aandacht die is gewoon echt nodig. Ja. En dat kan niet als je op stoel slaapt. Dat kan ook niet in Ter Apel met 300 jongeren. Dus daarom roepen we gemeente op, geef ons plekken. Nou, Breda heeft dat gedaan, zodat we die jongeren goed op kunnen vangen. Want behalve dus die ruim 200 jongeren in Ter Apel, hebben we bijna 3000 in de rest van het land die op normale locaties zitten en wel die zorg en aandacht krijgen. Christel Groeneboom is gisteren uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar 2022. Als kleinkind wist ze al dat ze de containerfabriek van haar vader wilde overnemen, vertelde ze bij Jinek. Ja, als je binnen, als kleinkind meeliep in die fabriek, dan zag je die mannen met die kappen op en die lasters die er van alles maakten. En geen auto's of vliegtuigen, maar wel containers die de hele wereld overgingen. En ik vond dat wel heel super en heel stoer. Dat ik dacht, dat wil ik nou laten gaan doen. Dus ik heb mijn studie daar ook op aangepast. Ik heb verhandelsingenieur gestudeerd, een combinatie van bedrijfskunde en de klassieke ingenieur. Ja, lasdiploma gehaald bijvoorbeeld. Maar ze krijgen nog altijd te maken met seksisme in de mannenwereld waarin ze zich begeeft. Zoals een keer toen ze een heftruck wilde kopen, maar de vraagprijs veel te hoog was. Nee, ik zei ik kies voor een ander heftruckmerk. Maar ik kreeg gewoon een mail terug met een technische tabel van 3 bladzijden. En er stond onder in dik gedrukte letters, dit zijn de technische gegevens. Dit kunt u niet weten als vrouw. En ik heb die man een mail teruggestuurd van sorry, ik ben een vrouw. Maar ik zal het me eerlijk zeggen, die andere vertegenwoordiger was gewoon veel knapper, veel charmanter en had veel lekkere koffie. Ja, je moet daar maar een beetje mee lachen. Maar het gebeurt nog steeds dat ze je aanzien komen als ze denken dat je de secretaresse bent. Ja. En dat was gisteravond op tv. As It Was van Harry Styles. Opnieuw blijkt dat jongeren die in de problemen zijn geraakt niet de beste hulp krijgen. De hulp aan jongeren die slachtoffer worden van seksueel geweld is versnipperd en moet beter georganiseerd worden, blijkt uit een rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen dat vandaag verschijnt. Het AD schrijft erover. Naar schatting hebben 95.000 meiden en ruim 34.000 jongens tussen de 15 en 17 jaar seksueel geweld of seksuele intimidatie meegemaakt. Maar er is maar weinig zicht op de hulp die slachtoffers krijgen en het aanbod is ook versnipperd. De rapporteur is ook bezorgd over het gebrek aan artsen die bevoegd zijn medisch bewijsmateriaal bij slachtoffers af te nemen voor strafrechtelijk onderzoek. Het RIVM is traag met het toegankelijk maken van de gegevens die tijdens de coronapandemie zijn verzameld. Daarover klagen onafhankelijke onderzoekers in NRC. En daardoor wordt wetenschappelijk onderzoek geremd, zeggen ze. Volgens de directeur van het Amsterdam Health and Technology Institute had het eerder kunnen koppelen van sociaal-economische gegevens van patiënten tot inzichten kunnen leiden waar iets mee gedaan had kunnen worden, maar waar je nu, 2,5 jaar na het begin van de pandemie, niet zoveel meer aan hebt. De landsadvocaat kijkt nog wat het beschikbaar maken van testgegevens betekent voor de privacy. Het is vrouwen eerst bij de NAVO-vloot op de Oostzee. Dat lezen we en zien we bij de Telegraaf. De groep NAVO-schepen die tussen Finland en Zweden vaart staat onder commando van de Nederlandse opperofficier Jeanette Morang. Op de foto staat zij een paar passen achter Yvonne van Beuzekom die het bevel voert op Zijne Majesteit Tromp. Het fregat dat dienst doet als vlaggenschip van de NAVO-vloot. En een stichting legt namens 11 miljoen Nederlanders een claim neer bij Twitter. Dat is te lezen in Trouw. Het internetbedrijf zou tussen 2013 en 2021 illegaal gegevens van appgebruikers hebben opgeslagen. Het gebeurde via een dochterbedrijf, MoPub. Dat advertentiebedrijf leverde kleine stukjes code aan makers van andere apps. En die code was in zo'n 30.000 apps te vinden. Zoals in Buienradar, Flitsmeister, Duolingo en Wordfeud. Zo is het, ja. Ja, dankjewel. Ik heb het heel vaak gezegd, maar nu ik het zo zie staan, ziet het er anders uit. In ieder geval, daarmee werd bijgehouden hoe vaak, hoe lang en waar een app gebruikt werd. Wat een beeld van de gebruikers oplevert. Daar kunnen adverteerders natuurlijk op inspelen door bijvoorbeeld een vrouw die haar cyclus in een app bijhoudt en een kennelijke babywens heeft babysokjes aan te bieden. Maar het zou ook gebruikt kunnen worden om vacatures bijvoorbeeld juist niet te tonen. Het einde van de jubelton is in zicht. Via een regeling kunnen ouders en grootouders nu nog ruim een ton belastingvrij aan hun kinderen of kleinkinderen schenken voor de koop van een huis. Die regeling zou de huisprijzen verder opdrijven en daarom wordt die volgend jaar flink afgebouwd. Sommige rijken proberen nu nog snel hun kinderen die jubelton cadeau te doen, zo merken notarissen. Verslaggever Nick Wouters sprak met twee van hen. Ontzettend. Het regent nu jubeltonnetjes, zou ik zeggen. Aniel Outar, notaris in Rotterdam. Wat voor aantallen gaat het dan? Bij mij alleen al waren er ruim 15 mensen. Maar in de landen hoor ik dat van andere collega's ook. Ik denk dat het om 100, misschien wel duizenden mensen zal gaan. Er worden heel wat tonnetjes cadeau gegeven nog deze laatste maanden. Ja, maar het hoeft niet per se om een ton te gaan. Hè. Het kan ook om lagere bedragen gaan. Het kan ook om 30 of 50.000 euro. Dat zijn natuurlijk best wel grote bedragen nog steeds. Maar wat ziet u in de praktijk? Meestal gaat het om die 106.000 euro. Toch wel een ton? Ja. Ja, een dikke ton. Jennifer Fluitman van Westpoort Notarissen. Hoeveel mensen trekken bij u aan de bel over die jubelton? Komen nu bij u langs daarvoor? Nou, we hebben vandaag een hele dag daarvoor ingepland. En alle afspraken die zijn ook gemaakt. Dus ja, je moet ervan uitgaan dat er elk uur dan wel wat mensen langskomen. En we hebben ook nog uitloop naar volgende week daarvoor. Dus er is redelijk wat animo voor. Je ziet vooral ouders die willen schenken aan kinderen. Geen opa's en oma's? Nou, die heb ik toevallig wel gesproken vandaag. Grootouder wat aan twee kleinkinderen wil gaan schenken. Wat zeiden die tegen u van de reden waarom ze dat willen doen? Ja, omdat ze natuurlijk het leuk vinden om kleinkinderen te helpen. En de tweede reden was ook dat ze hun eigen vermogen kleiner willen maken met het oog op toekomstige erfbelasting. En dat houdt in dat je gaat meekijken hoe kunnen we erfbelasting besparen voor als iemand ooit overlijdt. En alles wat maar weg is, dat is maar weg, om het maar even zo kort door de bocht te zeggen. Elisa Niel, ik heb straks wel een familie, daar gaat de moeder een woning schenken aan twee kinderen. En in dat kader wordt ook een jubelton in orde gemaakt. Twee van de vier kinderen krijgen dat allemaal. Ik zal dat dossier bij jou onderbrengen, dan heb je hem dan alsnog. Ja? Oké, gaan ze doen. Dank je. Het zijn niet mensen die er heel graag over vertellen, geloof ik. Ja, niet voor de radio of tv, dat klopt wel. Tijdens borrels wordt dat wel verteld, hoor. En het zijn natuurlijk, het hangt ook een beetje af van wie je vrienden zijn. En sommigen die komen juist omdat ze het van vrienden en kennissen gehoord hebben. Want ik was net bij mensen die het ook geregeld hebben. Ja, die wilden niet op de radio, want de ontvanger, de zoon die een huis kocht, was toch wel bang dat de stem herkend zou worden en dat ze het dan in de straat zouden weten. Ja. Wat is daar dan? Is het dan ook iets van schaamte of wat is dat? Nou ja, kijk, sowieso al denk ik dat Nederlanders geen mensen zijn die met hun vermogen te koop willen lopen. We hebben toch een cultuur van privacy die je vooral respecteert. En in deze periode waar veel mensen het al moeilijk hebben, ga je het niet op de radio vertellen. Wat ik in de praktijk ook zie, is dat één persoon van meerdere mensen krijgt. Hè. Van je ouders kun je 106.000 euro krijgen, van je opa en oma. Van moederzijde, opa en oma's vaderzijde, je ooms en tantes. En dan kun je meerdere keren vrijgesteld 106.000 euro ontvangen. Je zou maar starter zijn en dit horen, geen hulp kunnen krijgen van je ouders of van je familie, en dan de rente loopt op, je kan al moeilijk een huis kopen, en dan hoor je van die mensen die van verschillende kanten een tonnetje krijgen. Ja, dat is dan heel vervelend voor ze. Maar dat is dus bewust een keuze van de wetgever geweest. Vanaf 1 januari kan er nog maximaal ruim 25.000 euro belastingvrij worden geschonken. En in 2024 is de regeling dan helemaal afgeschaft. Het is 6:59. In Iran blijven mensen zich iedere dag verzetten tegen het regime en de streng islamitische wetten. Niet alleen in vorm van massale protesten op straat, ook met kleinere en creatieve acties. En beelden daarvan duiken steeds verder op, vaker op sociale media. Shirin Ghamani is een Iraans-Nederlands activist. Volgt protest in Iran op de voet. Goedemorgen. Goedemorgen. Die kleinere acties, wat moet ik daarbij denken? Wat doen ze? Bijvoorbeeld geen financiële bijdrage meer leveren aan het regime. Dus gaan ze niet naar het werk. Of ze gaan wel, maar voeren het werk niet uit. Staken dus winkels eigenlijk. Zijn massaal. Wat zegt u? Dan staken ze dus eigenlijk. Dat is wel zo. Soms moeten ze naar werk, maar voeren ze werk niet uit. Bijvoorbeeld leraren gaan ze naar school, maar geven geen les. Of ambtenaren gaan ze naar werk, maar voeren ze hun werk niet uit. Winkels zijn massaal dicht. We hebben hier te maken met burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is minder risicovol voor die eigenlijk protesters. Hè. Bijvoorbeeld tulband van Ayatollahs afstoten. Want tulband staan symbool van het regime. Hoezo tulband van Ayatollahs afstoten? Wat bedoelt u daarmee? Ja, dus op straat zien we heel vaak mensen lopen naast een Ayatollah en gaan ze met hun hand het tulband van Ayatollah afstoten. Oh. En ja, die tulband staat symbool van het de sharia-wetgeving en Ayatollahs. En het afstoten daarvan is eigenlijk afstoten van het regime, moeten we zo zien. Die is ook van soort van minder risicovol protesten. En mannen en vrouwen gaan samen in een restaurant naast elkaar zitten, die eigenlijk sinds 1979 niet meer mag. Op universiteiten, op de werkplekken niet meer. En de mensen luisteren niet meer en gaan ze gewoon naast elkaar zitten. Gaan die alle muren of gordijnen allemaal verwijderen en gewoon gaan ze naast elkaar zitten, die eigenlijk al 43 jaar niet meer mag. Ja. Ja. En bekende Iraniërs doen eraan mee. Hoe laten zij zich zien? Op sociale media zie je bijvoorbeeld foto's van de celebrities zonder hoofddoek. Hè? Ze doen gewoon hardere uitspraken. En ook bij de sportwedstrijden zien we sporters met de zwarte armband gaan ze naar de wedstrijd. En ze gaan weigeren om de volkslied van de Islamische Republiek mee te zingen. Want de volkslied van de Islamische Republiek is echt niets te maken met de Iraanse bevolking. Die gaat alleen maar over het regime. Dus mensen weigeren om er mee te zingen. En dat zie je gewoon echt, die protesten massaal. Vrouwen zonder hoofddoek naar straat gaan. Omdat het zo over zo'n grote aantal mensen gaat, is het moeilijk om te onder controle te houden. Ja, dan wordt het te veel werk, bij wijze van spreken, voor de moraalpolitie. Maar levert het dan ook wel wat op? Heeft u het idee dat het daardoor iets aan het verschuiven is? Ja, zeker. Iran is nu in een revolutie. En de revolutie heeft verschillende fasen. En dus ik vind gewoon die protesten heel creatief. En vaak zijn ze onvoorstelbaar voor het regime. En dan is gewoon voor hun is echt moeilijk om te aan te pakken. En natuurlijk, de protesten op straat gaan ze nog door. En ze pakken heel erg bloedig die protester op. Maar deze kunnen ze niet zo hard aanpakken als die protester die op straat is. En die gaat heel erg massaal door. En dat levert zeker heel erg veel. Dat is een combinatie van de burgerlijke ongehoorzaam samen met de protesten op de straat. Ja. En die burgerlijke ongehoorzaam kunnen ze mensen makkelijker uitoefenen. Hartelijk dank, mevrouw Gharamani, voor uw toelichting. Het nummer Man on the Moon van R.E.M. Dat is wel toepasselijk op deze dag van de Amerikaanse verkiezingen. Verkiezingen die voor een deel draaien om complottheorieën. Man on the Moon is een hommage aan de komiek Andy Kaufman. En speelt met de verhalen dat hij eigenlijk helemaal niet dood zou zijn. Net als Elvis, die trouwens heel goed kon imiteren. En geloof je nou echt dat er een man op de maan liep? Nothing is cool.

In de Filipijnen wordt een van de hoogste bazen van het gevangeniswezen verdacht van moord op een journalist. Die journalist, Percival Mabasa, werd begin oktober doodgeschoten terwijl hij op weg was naar de radiostudio. In de afgelopen 35 jaar zijn in de Filipijnen zeker 200 journalisten omgekomen door geweld, wat het land tot een van de gevaarlijkste maakt voor journalisten om te werken. Correspondent Mustafa Maghadi vanuit Jakarta. Mustafa, wie was Percival Mabasa? Een bekende radiomaker. De mensen kenden hem niet zo goed met de naam waarmee hem net aanspreekt. Ze kenden hem vooral als Percy Lapid. Hij was fel criticus van de heersende macht. Maakte niet uit van welke politieke partij was, welke president hij was. Hij pakte je aan, sprak veel over corruptie in het land. En zijn laatste wapenfeit was bijvoorbeeld het blootleggen van corruptie in de suikerhandel, waarbij een hoge functionaris in de regering van president Bongbong Marcos uiteindelijk moest aftreden. Maar ja, een maand geleden stapte hij in zijn auto om naar de radio-uitzending te gaan. Kwam vast te zitten in een file. Twee mannen op een motor stopten naast zijn auto en schoten twee kogels op hem af. Percy Lapid die overleed direct. En hij was alweer de derde journalist dit jaar die vermoord is in de Filipijnen. Maar dit was de moord die het meeste indruk maakte op de Filipino's, omdat hij zo bekend was en zo'n hele goede reputatie onder het volk had. Maar goed, nu blijkt dus dat het spoor is geleid naar die gevangenisdirecteur. Hoe dan? Nou ja, Percy Lapid was een scherpe criticus van deze Gerald Bantac, hoofd van het gevangeniswezen in de Filipijnen. En er waren altijd veel schandalen rondom deze man. En Lapid die sprak vaak over hem in zijn radioprogramma's. Nou, na de moord was er niet direct een verband zichtbaar. Wel motief, maar nog geen verband. Maar nadat de beelden van de moord werden vrijgegeven van beveiligingscamera's, meldde een van de schutters zich vrijwillig aan bij de politie, omdat zijn gezicht gewoon herkenbaar was en hij zich zorgen maakte over zijn veiligheid. En hij vertelde dat de gevangenisbaas hem opdracht had gegeven om Percy Lapid dood te schieten. Een gevangenisdirecteur dus die wordt verdacht van opdracht tot moord. Wat zegt dat over het gevangeniswezen in de Filipijnen? Nou ja, weinig goeds. Ik zei al dat er veel schandalen waren rondom Gerald Bantac. Zo was hij ooit verdacht van het plegen van een bomaanslag op een gevangenis waar hij werkte. Er kwamen 10 gevangenen bij om. Daarvan is hij vrijgesproken. Maar hij zou ook bijvoorbeeld gevangenen inzetten om huurmoorden voor hem te plegen. Kortom, ja, hij gebruikte gevangenissen eigenlijk als zijn eigen privé-misdaadorganisatie, min of meer. De afgelopen 35 jaar dus zeker 200 journalisten omgekomen. Dit jaar alweer de derde. Durven journalisten hun werk nog wel te doen? Dat durven ze wel. Dat heeft heel veel moed nodig natuurlijk. Het zijn voornamelijk de journalisten die de macht tarten met hun verslaggeving die aangepakt worden. Je ziet de Filipijnen ook wel echt afglijden al jarenlang als het gaat om persvrijheid. Het land staat in de World Press Freedom Index op de 147ste plek op een lijst van 180 landen. Maar ja, er zijn nog moedige journalisten die doorgaan met hun werk. Bijvoorbeeld Maria Ressa, die als ondersteuning voor haar werk beloond werd met de Nobelprijs voor de Vrede nog een paar jaar geleden. Dat geeft haar bijvoorbeeld persoonlijk wat meer veiligheid, omdat als haar wat overkomt, de gevolgen op het wereldtoneel voor de Filipijnen mogelijk te groot zijn. Maar dat houdt de autoriteiten niet tegen om haar en haar collega's het werk moeilijk te blijven maken. Ja, er is wel een nieuwe president natuurlijk, die Marcos. Maar dat maakt geen verschil? Nou, ja, de 3 doden die dit jaar vielen, er waren de 2 die onder zijn presidentschap vielen. Nu kun je niet claimen dat dat de schuld van Bongbong Marcos is. Maar de angst was wel altijd dat de persvrijheid onder hem niet heel veel beter zou worden. Want hij en zijn familie worden ook al decennia lang in verband gebracht met diefstal, corruptie, zelfs moord. En journalisten als Maria Ressa met haar platform Rappler, die blijven daar ondanks het presidentschap van Marcos verslag van doen. Nou, hoewel de president zich heeft uitgesproken tegen de moorden op journalisten die dit jaar hebben plaatsgevonden, hoeven we er niet van uit te gaan dat hij hun leven ineens een stuk makkelijker gaat maken. Correspondent Mustafa Maghadi. Het is verkiezingsdag in de Verenigde Staten en Amerika stemt over van alles en nog wat, waaronder de helft van het congres. En na de leugens van Donald Trump over zijn verlies in 2020, de hertellingen, de rechtszaken, de bestorming van het Capitool, staat in de staten die het verschil maken het verkiezingsproces onder druk. Zo ook in de staat Georgia, ziet verslaggever Matthijs van der Wiel. Het is verkiezingsdag. Maar 2,5 miljoen mensen in Georgia hebben al gestemd. Early voting. Het kon al 3 weken lang. Zoals bij dit stembureau in een zwarte wijk in Atlanta, waar de kiezers worden aangemoedigd met behulp van een heel slecht afgestelde karaoke-speaker. Anaya, 19, stemt voor het eerst. It's a life-changing thing, because you know we came all this way, you know, us being having the right to vote, you know. So I think it's a special time for us. Met het besef hoe de zwarte bewoners hier hebben moeten strijden voor hun kiesrecht. Georgia stemde altijd republikeins, maar hielp in 2020 met een heel klein verschil Biden aan de macht. Trump probeerde het nog aan te vechten. En dat was niet alles. Na de verkiezingen werden zwarte stembureau-medewerkers ten onrechte beschuldigd van sjoemelen met stembiljetten. Republikeinen in het staatsbestuur scherpten daarna de regels aan. Zo werd stemmen per post veel moeilijker gemaakt en is er een extra identiteitscontrole in het stembureau. Een meerderheid van de Republikeinen hier gelooft dat die verkiezingen vervalst waren. Biden kan niet gewonnen hebben. Het is makkelijk frauderen. Cindy en Andy hebben net hun badge opgehaald bij het kantoor van de verkiezingscommissie. Ze zijn net als duizenden anderen in het land voor het eerst poll watcher bij deze verkiezingen. Toezichthouder. Ze hebben een training gekregen van Marcy McCarthy, de voorzitter van de lokale afdeling van de Republikeinse Partij hier. Als we de uitkomst willen vertrouwen, moet iedereen het kunnen controleren, zegt ze. Democraten zijn ook bezorgd over het verloop van deze verkiezingen, maar om hele andere redenen. So in some counties there has been a top-down infiltration of election deniers who are really trying to mislead people to think that their ballots don't count. Trump-aanhangers maken massaal gebruik van de nieuwe mogelijkheid om kiezers te challengen. We have seen mass challenges to the voter rolls. Iedere burger mag het kiesrecht van een ander in twijfel trekken door bijvoorbeeld te stellen dat de woonplaats niet klopt. Dat moet dan worden uitgezocht. De kiezer weet niet of zijn stem zal meetellen. Op sommige plekken zijn er duizenden challenges tegelijk ingediend. Vertelt Anna Dennis van Common Cause, een organisatie die het stemrecht bewaakt. People are afraid of communities like this really being able to have their voices counted. De toegang tot het stemmen wordt moeilijk gemaakt door mensen, zegt ze, die de zwarte kiezer vrezen. Some people are afraid of that, and so they're continuing to try to dissuade people. Het zijn pogingen om deze kiezers te ontmoedigen. Create more barriers to the ballot box. Are you all here to vote? Okay, we do have a line. Milton Kidd helpt even bij de rij. Yes, ma'am. Hij is verantwoordelijk voor het stembureau hier. I'm worried because there are individuals that want the. Er zijn mensen die willen dat het systeem vastloopt, zegt hij. Die chaos willen creëren. That is what keeps me up at night, making sure that our voters are safe. Ook hij is bij de vorige verkiezingen van fraude beschuldigd en bedreigd. I do change the route I go to work. Nu wisselt hij daarom soms van route naar zijn werk. En zorgt hij ervoor dat hij niet gevolgd wordt. En ze hebben voor deze verkiezingen extra veiligheidsmaatregelen genomen. De politie is paraat. Er zijn nu metaaldetectoren en extra sloten op de deuren. De zorgen over het democratisch proces in de Verenigde Staten zijn enorm. Maar Kidd heeft er vertrouwen in. Our democracy will stand in America. Our democracy. Omdat de stembureau-medewerkers, ondanks de bedreigingen en de desinformatie, hun werk blijven doen. Hij heeft zelf ook wel gedacht aan stoppen. Maar wat de 19-jarige ook zei, zijn voorouders hebben hun leven gewaagd om het kiesrecht te verwerven. En daarom zal hij zich blijven inzetten opdat iedereen die dat wil, kan stemmen. Een verslag van Matthijs van der Wiel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Frankrijk worden 11 bisschoppen beschuldigd van seksueel misbruik. Dat maakte de bisschoppenconferentie gisteren bekend. Sommigen zijn nog in functie, anderen zijn al met pensioen of overleden. Correspondent Frank Renaud. Frank, wat zouden ze hebben gedaan? Nou, vorig jaar is in Frankrijk een groot onderzoek gedaan naar de omvang van seksueel misbruik in de kerk. En nu heeft de bisschoppenconferentie voor het eerst gezegd dat er ook bisschoppen betrokken waren bij dat decennia lange misbruik. 8 bisschoppen zijn doelwit van onderzoek vanwege seksueel misbruik, hun directe betrokkenheid daarbij, als dader dus. Hè. En 3 andere bisschoppen die worden onderzocht omdat ze hun mond hebben gehouden, terwijl ze wisten dat er zaken van misbruik speelden in hun omgeving. Nou, van die laatste groep, degene die zwegen, is er inmiddels 1 overleden. Dus in totaal gaat het om 10 bisschoppen die nog in leven zijn, waar de Franse justitie of de katholieke kerk nu een onderzoek naar is gestart. Hebben ze er zelf iets over gezegd? Nou, het gaat onder andere om de oud-bisschop van Bordeaux, Jean-Pierre Ricard. Die heeft bekend, gisteren werd dat duidelijk. Hij heeft een verklaring afgelegd ook. Hij zou een 14-jarig meisje hebben misbruikt in de jaren 80. Ricard gaf dus die verklaring uit waarin hij spijt betuigt en zegt ook mee te willen werken met het justitieonderzoek. Dan is er nog een andere bisschop die met naam wordt genoemd. Dat is Michel Chantier, oud-bisschop van Créteil, vlakbij Parijs. Hij is vorig jaar al gestraft door het Vaticaan door seksueel misbruik, vanwege dat seksueel misbruik. Maar in Frankrijk is dat door de bisschoppenconferentie stilgehouden het afgelopen jaar. En daar is wel weer veel kritiek op gekomen nu, dat die bisschoppenconferentie notabene zelf gezwegen heeft naar alles wat er de laatste tijd naar buiten is gekomen. Nou ja, precies, want vorig jaar was er al zo'n heel groot onderzoek, hè, over misbruik binnen de kerk in Frankrijk. Welk gevolg had dat onderzoek? Ja, als precies een jaar geleden verscheen dat lijvige onderzoeksrapport naar misbruik in de kerk. En dat sloeg echt in als een bom, hè. Daaruit bleek dat tussen 1950 en 2020... 330.000 kinderen seksueel misbruikt zijn binnen de kerk of in kerkelijke omgeving. Priesters en geestelijken waren meestal de dader, stond in dat rapport. Maar toen werd nog niet gerept over bisschoppen. Inmiddels zijn er commissies ingesteld door de kerk zelf die zich buigen over schadeherstelbetaling aan de slachtoffers. Volgens de laatste cijfers zijn er voor 60 mensen uitkeringen gekomen. En dat is volgens critici wel een heel erg mager resultaat na een jaar na dat onderzoek en met 330.000 slachtoffers. Correspondent Frank Renaud. Er is meer bekend over hoe koorts ontstaat. Ja, bloedvaten in de hersenen spelen daarbij een sleutelrol. Dat is te lezen in NRC vandaag. Cellen in de wand van die bloedvaten, de zogeheten endotheelcellen, die geven een signaal aan de hersenen dat er sprake is van een ontsteking. Dat doen ze als ze merken dat er in het bloed cytokines zitten. De signaalmoleculen die aan de slag gaan als ergens in het lichaam virussen of bacteriën binnenkomen. En die cytokines kunnen zelf niet bij de thermostaat van het lichaam komen. Dat is het deel in de hersenen waar de lichaamstemperatuur dus ook koorts geregeld wordt. Zweedse onderzoekers hebben met veel moeite nu kunnen vaststellen dat het die endotheelcellen in de bloedvaten zijn die een prikkel overbrengen naar de hersenen. Een heel ingewikkeld verhaal. Maar koorts, dat is natuurlijk wel heel menselijk iets. Het is wel heel grappig dat ze daar nog weer dingen over ontdekken. Waanzinnig hoe ze dat ontdekken. Heel interessant. De eigenaar van een van de privéjets die zaterdag op Schiphol werden geblokkeerd is woedend over de schade aan zijn toestel. Een zogenoemde statische ontlader, een soort antenne aan de achterkant van de vleugel, die is geknakt, is ook te zien op een foto. Greenpeace zegt dat het al zo was toen de activisten bij het toestel kwamen, maar de eigenaar die zegt dat zijn crew het toestel onbeschadigd hadden achtergelaten. Hij zegt dat de schade in de duizenden euro's loopt omdat er een monteur moest komen en vluchten ook moesten worden geannuleerd. Hij is ook boos op Schiphol dat volgens hem meer had moeten doen om de actie te voorkomen, schrijft NH Nieuws. Het pensioenfonds Metaal en Techniek heeft zijn belangen in 19 bedrijven verkocht, omdat de klimaatambities van die bedrijven te beperkt waren, is te lezen in het FD vanochtend. Het gaat onder meer om aandelen in de oliemaatschappijen Chevron en Petrobras. Begin dit jaar had het pensioenfonds al aangekondigd dat het in gesprek ging met alle bedrijven in de portefeuille met fossiele activiteiten. En dat waren er maar liefst 42. Van bijna de helft vindt PMT, het pensioenfonds dus, de klimaatambities te beperkt. En het zat helemaal niet goed de laatste tijd in de Oostvaarderskliniek in Almere, blijkt. De Telegraaf schrijft dat er in enkele maanden tijd 9 medewerkers van de TBS-kliniek zijn geschorst. En dat is een record. Ze zijn geschorst vanwege misstanden. Zoals seksuele relaties tussen een medewerker en een TBS'er. Tegen 1 medewerker loopt ook een strafrechtelijk onderzoek nu wegens verkrachting. Inmiddels is er een interim-directeur aangesteld in de Oostvaarderskliniek door de minister. En die moet orde op zaken stellen. Puin ruimen, zo schrijft de krant. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. De spits is nu echt begonnen. Er staan nu 24 files, 100 kilometer bij elkaar opgeteld. Een paar ongelukken leveren nu de meeste vertraging op. Bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht heb je ruim een half uur vertraging tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. Er zijn 3 rijstroken dicht. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Hoorn en Vlaardingen-Oost, bij elkaar opgeteld 40 minuten extra. Hier is de linker rijstrook afgesloten. En op de A16 aan de andere kant van Rotterdam vanuit Breda tussen Ridderkerk en de Van Brie-Noordbrug 2 kilometer. De linker rijstrook is dicht. De vertraging is een half uur. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Welcome back. Your dreams were your ticket out. Welcome back to that same old place that you laughed about. Well, the names have all changed since you hung around. But those dreams have remained and they've turned around. Who'd have thought they'd lead ya? Who'd have thought they'd lead ya? Welcome back, welcome back, welcome back, welcome back, welcome back, welcome back, welcome back. We always could spot a friend. Welcome back, and I smile when I think how you must have been. And I know what a scene you were learning in. Was there something that made you come back again? Ever lead ya? What could ever lead ya? Back here where we need ya. Back here where we need ya. Yeah, we tease him a lot, 'cause we got him on the spot. Welcome back. Welcome back, welcome back, welcome back. Welcome back, welcome back. And I know what a scene you were learning in. Was there something that made you come back again? And what could ever lead you? What could ever lead you? Back here where we need you. Back here where we need you. Yeah, we tease him a lot, 'cause we got him on the spot. Welcome back. Welcome back, welcome back. Welcome back. En daarover gesproken, ik ben helemaal terug in de jaren 70 hoor, met dit nummer. John Sebastian. Carnaval is veel meer dan zomaar een verkleed feest met veel drank. Dat beschrijft Jan van Mersbergen in het boek Carnaval, een levensverhaal. De persoonlijke biografie van ons volksfeest. Jan van Mersbergen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, wat wilde u met dit boek vertellen? Oh jee, ja, precies wat je net zei, denk ik. Carnaval is voor mij echt een... het is veel meer dan een beetje verkleden en een plaksnor opdoen. En doen alsof je iemand anders bent. Het is volgens mij wel meer... het is bijna een religieuze ervaring die gaat om bezinning. Het is zeg maar een soort retraite waar je tegenwoordig heel veel mensen over hoort. Een soort retraite om tot bezinning te komen, maar dan niet in stilte. Maar nee, juist met heel veel lawaai. Met hele leuke muziek erbij en met gezellige mensen erbij. En met ook nog iets te drinken erbij vaak. Bent u opgegroeid met carnaval? Nou, ik zat net op de grens. En misschien maakte me dat vroeger wel erg hongerig daarna. Ik kom uit het deel in Brabant wat gereformeerd is tegen Gorinchem aan. Dus wij moesten om carnaval te vieren, moesten we in onze jeugd... Ik zeg wij, want carnaval is echt in een wijvorm. Dat doe je toch echt wel met z'n allen? Mhm. Ja, wij moesten de Bergse Maas oversteken. Dus dan stond je op het pontje in je gestreepte pyjama... waar mijn moeder een washandje in had genaaid als binnenzak... waar dan mijn muntjes in konden. En later ook nog een pakje check. En dan ging je naar de katholieken op de zandgronden... en dan ging je toch wel een paar dagen carnaval vieren. Ja. En ik wou toch altijd wel echt heel graag daarbij zijn. Daar voelde u zich wel meteen thuis vanaf het begin al? Ik voelde me daar heel erg thuis en ik heb het later herontdekt in Venlo. In 2007 kwam ik daar voor het eerst van het station de stad binnenlopen om met mijn vriend uit Amsterdam carnaval te gaan vieren. En toen voelde ik me ook direct thuis. Waarom Venlo eigenlijk? Nou, is heel eenvoudig. Een jongen die bij mij voetbalt, die kwam uit Venlo. En die heeft ooit eens in 1999 gezegd... dat carnaval daar, de Vastelavond heet dat in Limburg... dat past wel bij jullie, daar moeten jullie maar eens een keer naartoe. En ik kwam later in dat team te spelen en toen ben ik gewoon meegegaan. Ja, dat is een beetje zoals ik in Berg op Zoom wel eens carnaval vier. Ja, ook al met vrienden mee. Dat is, ja, dat is mooi, met die vitrage carnaval. Ja, ja, precies, gedijnen om gedijntjes. Ja, er zit erg veel in mijn boek over Berg op Zoom... maar dan vooral van Godfried Boman, die heeft daar veel over geschreven. Ja. Dus ik heb een soort literatuuronderzoek gedaan. Ik heb zelf mijn eigen verhalen erin gepropt natuurlijk zo her en der. En ik heb heel veel mensen gevraagd van wat is nou jouw ervaring van carnaval? En het is heel moeilijk om te vragen van omschrijf nou wat er gebeurt daar. Want daar zeggen alle mensen, en vooral in Limburg zeggen ze, de kunsten niet beschrijven. En dan zeg ik, nou, maar dat is mijn vak, laat het maar aan mij over. Vertel gewoon een leuk verhaal en dan maak ik er een boek van. En die leuke verhalen kwamen? Ja, die kwamen in veelvoud natuurlijk, in veelvoud van 11. En en ik wou wel graag momenten die echt bijzonder zijn. Er is echt een prins die zegt, ik ben getrouwd tijdens carnaval. En dan heb ik zoiets, ja, maar dat kan ook tijdens het bloemencorso in Alsmeer. Daar kun je ook trouwen. Dus dat moment is voor jezelf dan heel bijzonder. Maar wat maakt het carnaval? Wat gebeurt daar op de plek zelf? Ik ben nogal fel in mijn boek over mensen die zeggen van carnaval is een heel oud feest. Ja, er beginnen heel veel boeken over carnaval, die beginnen daarmee. Ik heb nooit het idee, als ik daar sta, dat het een oud feest is. Ik sta er met mijn zoontje, met mijn vriendin en met mijn vrienden. En ik heb het idee dat het een levend feest is, wat ieder jaar steeds meer gaat leven voor mij. En zo voelt het bijna wel. Nou ja, het is wel traditie, dat is waarschijnlijk wat mensen ermee bedoelen. Alleen ja, die traditie, die leeft nog steeds. Dat is natuurlijk. En wat is dan de essentie? Bent u daar achter gekomen? Ja, de essentie is toch wel de bezinning. Toch wel de soort reset die je hebt op as woensdag. Dat je dan ben je natuurlijk een beetje brak, maar je voelt je ook wel herboren. En je weet op een of andere manier, en soms heel onbewust, dan weet je precies waar je in je leven staat. Omdat je alles waar je de hele week mee bezig bent. Met werk en met de sportclub en met vrijwilligers. Bij werk ergens doen en met mensen helpen en met je kinderen naar school brengen en de kassenjuffrouw in de supermarkt die helemaal geen gedag zegt. Dat heeft allemaal invloed op je. Met carnaval is dat er allemaal niet. En dan daar even afstand van nemen, dat zet je toch wel zo neer van oké, ik weet nu waar ik ben. Mensen die er meer over willen weten, die kunnen het boek lezen natuurlijk. Hè? Schrijver dus Jan van Mersbergen van Carnaval. Een levensverhaal, de persoonlijke biografie van ons volksfeest. Ligt nu in de boekhandel. Hartelijk dank en veel plezier. Misschien al deze week op de 11e van de 11e. Zeker. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Zelf slaapt u als een blok, maar uw partner niet. Gelukkig hebben wij een oplossing voor bijna ieder snurkprobleem. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Alles wordt duurder, maar niet bij Toelevering Online. Wij verlagen de prijzen van kunststof en aluminium maatwerkkozijnen. Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant, technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Kunststofkozijnen nu 11% in prijs verlaagd. Toeleveringonline.nl. Hoi, Harry van 50PLUS Mobiel hier. Het is bijna Black Friday en daarom geven wij 50% korting en dubbele data op je sim-only. Zo, Harry, you make my day. Ja, jouw bijna Black Friday. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Ga naar 50plusmobiel.nl en pak je 50% korting en dubbele data vandaag nog. Kanker.nl. De plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. 50plusmobiel is sinds kort ook verkrijgbaar bij belsimpel.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Honderden Oekraïners die in Nederland wonen maken zich zorgen over hun verblijfstatus. En de inflatie is nog altijd uitzonderlijk hoog, maar neemt niet verder toe. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. In oktober, vorige maand dus, kwam de inflatie uit op 14,3%. Dat is iets minder dan de maand ervoor. Toen was het nog 14,5%. Onder meer de prijs voor gas daalde op de wereldmarkt sterk. En dat zorgde ervoor dat prijzen van nieuwe energiecontracten iets afnamen. De Amerikanen gaan vandaag naar de stembus om een nieuw huis van afgevaardigden en een nieuwe senaat te kiezen. In beide kamers hebben de Democraten nu een nipte meerderheid. De uitslag is bepalend voor wat president Biden in de tweede helft van zijn termijn nog voor elkaar kan krijgen. Aan de vooravond van de zogenoemde midterms zinspeelde oud-president Trump opnieuw op deelname aan de presidentsverkiezingen in 2024. In een toespraak in Ohio zei hij dat hij volgende week met een hele grote aankondiging komt. Premier en VVD-partijleider Rutte is vandaag bij de fractievergadering van zijn partij om het asielakkoord van de coalitie te verdedigen. De asielwet van VVD-staatssecretaris Van den Burg moet het mogelijk maken om gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen. Maar veel fractieleden zijn fel tegen die wet. Ze willen eerst meer duidelijkheid over het beperken van de instroom van asielzoekers. En ook willen ze dat de wet tijdelijk is. Dat Rutte tekst en uitleg kon geven is ongebruikelijk. Dat wordt als tekenend gezien voor de spanningen binnen de partij. Budgetenergie gaat al zijn klanten weer jaarlijks vergoeden voor geleverde zonnestroom. Bij een aantal klanten werd dat de afgelopen tijd op maandbasis gedaan, wat tot veel kritiek leidde. Bij maandelijkse verrekeningen zijn klanten duurder uit. Als dat jaarlijks gebeurt, mogen klanten de stroom die ze niet gebruiken en terugleveren aan het stroom die ze niet gebruiken terugleveren aan het stroomnet. Aftrekken van de totale hoeveelheid energie die ze hebben gebruikt. Budgetenergie gaat klanten met terugwerkende kracht compenseren. In Hilversum is gisteravond een jongen van 12 het slachtoffer geworden van een gewelddadige straatroof. Hij werd door twee tienerjongens bedreigd met een mes. Het slachtoffer fietste naar zijn sportclub toen hij werd gedwongen om te stoppen. De twee beroofden hem van zijn spullen uit zijn rugzak. Ze gingen er vandoor toen er andere mensen aankwamen. De daders zouden tussen de 14 en 18 jaar oud zijn. Vier Nigeriaanse weduwen stoppen met het procederen tegen Shell. De vrouwen vinden dat het olieconcern medeverantwoordelijk is voor de dood van hun mannen in 1995. Zij voerden actie tegen vervuilende oliewinning en werden door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. De rechter oordeelde eerder dit jaar dat betrokkenheid van Shell niet kan worden aangetoond. De advocaat van de vrouwen zegt tegen persbureau Reuters dat ze niet in hoger beroep gaan, omdat de zaak al zo lang voortsleept. Het weer nog droog met zon en wolkenvelden. Vanavond vanuit het westen weer buien, vrij veel wind. En het wordt 14 tot plaatselijk 17 graden vandaag. Morgen buien, ook wat zon en een graad of 14. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat nu 125 kilometer file verspreid over het land. Vooral bij Den Bosch loopt het nu vast. Door een ongeluk op de A2 richting Utrecht staat tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 7 kilometer file. De vertraging is ruim een uur. Drie rijstroken zijn dicht. Daardoor loopt het ook weer vast op de A59 vanuit Os naar Den Bosch. Voor het knooppunt Hintham 9 kilometer en 20 minuten extra. In de regio Rotterdam op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam staat tussen Rijswijk en Vlaardingen-Oosten in totaal 11 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd bij de Benelux-tunnel. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is ruim een half uur. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Van Brie-Noordbrug een kwartier vertraging. Door een ongeluk is ook hier de linkerrijstrook dicht. Het is najaar en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. Dat maakt het extra belangrijk om de adviezen te blijven volgen. Zo kunnen we het aantal besmettingen zoveel mogelijk beperken en mensen met een kwetsbare gezondheid beschermen. Dus, heb je klachten? Doe een zelftest. En als je corona hebt, blijf dan thuis en ga in isolatie. Kijk voor alle adviezen op rijksoverheid.nl/corona. Ster. Jou helpen gezonder te leven. Dat staat bij ons voorop. En dus vind je op vgz.nl tientallen apps en workshops om bijvoorbeeld meer te bewegen en te ontspannen. Want hoe lekkerder iedereen in zijn vel zit, hoe beter. Ga naar vgz.nl/gezondleven. Coöperatie VGZ. Voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Alle kosten op één btw-factuur. Voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ik moet mijn dochter ophalen, maar de stekker van mijn auto lijkt vast te zitten. Autopech? Met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Ook voor je elektrische auto. Sluit daarom nu Wegenwacht Nederland standaard af met 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Mama, ging er vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Een paar honderd Oekraïners in Nederland hebben geen verblijfssticker voor in hun paspoort gekregen. Die hebben ze sinds 1 november nodig om in Nederland te mogen werken. En nu maken ze zich zorgen of ze wel in Nederland kunnen blijven. Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom krijgt deze groep Oekraïners die sticker niet? Nou, van de tientallen signalen die wij hebben gekregen, de meeste mensen die verbleven op het moment waarop de oorlog in Oekraïne uitbrak, niet in Oekraïne. En daardoor vallen zij niet onder de Europese afspraken die zijn gemaakt. Die moeten garanderen dat ze eigenlijk in alle Europese landen dezelfde bescherming krijgen. En ja, dan zie je dat de groep die buiten die afspraken valt, dat daar ook meteen weer problemen ontstaan. Ja, want in die afspraken staat dus dat je of in Oekraïne moest zijn of in Nederland. Ja, dat klopt. Zo kijkt Nederland ernaar. In principe, de Europese afspraken gaan over alle Oekraïners die op dat moment in Oekraïne waren. En dit gaat vaak om een groep die bijvoorbeeld in Polen of in Hongarije tijdelijk een werkvisum had en waarvan dat visum is verlopen. Waarvan dus zeer de vraag is of zij nu op dat moment in dat land nog opgevangen kunnen worden. En een deel daarvan was tijdens het uitbreken van de oorlog in Nederland. En Nederland zegt over die groep van nou, die geven dan ook opvang. Alleen nu er eigenlijk pas is, na maanden is gecontroleerd of iemand echt onder die richtlijn valt, loopt deze groep dus tegen de lamp. En blijkt dat hier eigenlijk geen goede afspraken over zijn, ook in Europa. Waarom is die afspraak eigenlijk gemaakt? Weet u dat? Nou, die afspraak is gemaakt met als doel om precies dit te voorkomen. Dat we als landen onderling proberen om vluchtelingen de verantwoordelijkheid daarvoor op elkaar af te schuiven. Of dat er ingewikkeldheden over zijn. En dan zie je dat nu dus een klein groepje, want het gaat echt om een paar honderd mensen, waar die afspraak niet over is gemaakt, dat meteen al gebeurt. Dus dat laat ook wel weer zien dat het heel goed is dat we die Europese afspraak hebben gemaakt. En dat we deze extra groep daar dus nu alsnog ook in mee moeten nemen. Betekent het ook echt dat zij nu weg moeten? Nou, ze hebben in principe geen recht meer op opvang in Nederland. En dit zijn dus mensen die de afgelopen maanden al wel opvang hebben gekregen. Die staan in de BRP ingeschreven bij de gemeente. Hebben vaak werk, kinderen gaan naar school. En die krijgen nu dus te horen van nou eigenlijk je mag toch niet blijven. En je moet naar dat andere land. Dus ja, inderdaad, ja, er wordt niet tegen hen gezegd ga terug naar Oekraïne. Maar ook, je krijgt hier geen opvang meer. En onze indruk is dat de meeste gemeenten nu dus wel even wachten, gelukkig, met hen uit de opvang zetten. Maar we kunnen ook niet uitsluiten dat het voor sommige mensen inmiddels al is gebeurd. Dus dat, we maken ons daar echt wel grote zorgen over. Ja, want kunnen ze iets doen? Kunt u als vluchtelingenwerk iets voor ze doen? Nou, pleiten bij staatssecretaris Van den Burg om iets te doen voor deze groep. Van alle problemen op het gebied van asiel in dit land lijkt me dit toch wel eentje die heel makkelijk op te lossen is. Dit zijn mensen tegen wie we eerder hebben gezegd, je mag hier blijven, je mag hier werken. Hun opvangplekken zijn er al. Wat ons betreft moet deze groep gewoon te horen krijgen zo snel mogelijk. Jullie mogen hier blijven en moet de gemeente ook snel dat horen, zodat zij niet intussen alsnog mensen de opvang uit gaan zetten. Maar dat betekent eigenlijk dat de regels veranderd moeten worden, toch? Nou, daar hoeven niet heel veel regels veranderd voor te worden. Want die Europese opvangrichtlijn waar Oekraïners onder vallen geeft Nederland ook de mogelijkheid om deze groep ook te beschermen. Dus daar is eigenlijk niet zoveel voor nodig. En de opvangplekken zijn er al. Maar we zien wel dat met het geven van verblijf voor deze groep, dan los je het Europees probleem nog niet op. Dus wat ons betreft zou Nederland zich ook moeten inspannen om ervoor te zorgen dat vluchtelingen ook weten naar welk land ze dan naartoe gaan. Ook als ze nu nog overwegen naar Nederland te komen. Want wij snappen wel, dit is een pleister die dan gepakt wordt. Voor de Oekraïners die in de toekomst nog hier naartoe zouden gaan, moeten wel gewoon duidelijke regels zijn. Dank u wel, Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. Het lijkt op het eerste gezicht goed nieuws. De inflatie die neemt niet verder toe. Er is zelfs een kleine daling. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige week bleek uit Europese cijfers ook al dat de piek lijkt bereikt. En volgens de nieuwste CBS-cijfers was de inflatie vorige maand 14,3%. Nick Wouters van de economieredactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is dus minder dan in september, hè? Het is iets minder. Het was in september ook wel uitzonderlijk hoog. 14,5% en nu dus 14,3. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen vrijwel gelijk van leven. En even voor alle duidelijkheid, het is altijd de vergelijking met de maand van het jaar ervoor. Ja, precies. Dus ten opzichte van oktober 2021 wordt het nu vergeleken. We hebben het ook bij die Europese cijfers al wel over gehad. Dat heeft te maken met de energie? Ja, maar je ziet nu, kun je gedetailleerder zien waar het hem in zit. Maar inderdaad, energie, gas, wat gedaald is in prijs, dat heeft ervoor gezorgd dat die inflatie niet verder is opgelopen en dus zelfs iets gedaald is. Het is wel echt de papieren werkelijkheid van CBS. Want heel veel mensen hebben in oktober juist een hogere energierekening gekregen. Die hebben te maken gekregen met hogere tarieven. CBS kijkt naar de prijzen van nieuwe contracten. Ja, die zijn dus iets gedaald, omdat ook op de wereldmarkt de gasprijs gedaald is. Ook al een tijdje. Dat is het goede nieuws. Uiteindelijk ga je dat ook een keer als consument merken. Maar niet zo snel, terwijl het dus wel heel snel in deze inflatiecijfers terug te zien is. Dat is op het ogenblik sowieso heel ingewikkeld iedere keer, hè, die energieprijzen en hoe je dat meerekent in deze cijfers. Ja. Maar ik begon met, het lijkt op het eerste gezicht goed nieuws, want andere prijzen kun je veel beter eigenlijk vergelijken. Ja, want daar zit ook niet zo goed nieuws in. Ja, dat is niet goed nieuws, nee. Want voeding is weer duurder geworden, ook duurder dan het in september was. Dus die prijsstijging zet door. Ik noem bijvoorbeeld brood is duurder geworden, vis, melk, groente, ijs. Nou goed, ijs is niet heel belangrijk, maar goed, ook dat niet stijgt in november in niet zo, nee. Maar je ziet in ieder geval wel dat nog heel veel producenten bezig zijn om hun prijzen aan te passen en nog steeds door te berekenen wat zij zelf kwijt zijn aan hogere kosten. Bijvoorbeeld ook kleding is fors duurder geworden, bijna 10% duurder dan het een jaar geleden was. Elektrische apparaten stijgen in prijs. Dus als consument zie je het in de winkels nog niet terug dat die piek van de inflatie bereikt is. En als je uitgaat van deze cijfers, dan zijn producenten daar dus nog volop mee bezig. En er is geen teken dat ze daar nu klaar mee zijn. Nee, wat is dan de verwachting voor de komende maanden? Ja, dat het in het cijfer de inflatie wel gaat dalen. Maar laten we het de gevoelsinflatie noemen, die gaat niet dalen. Je gaat het in de winkels nog steeds volop zien. Maar ja, in de officiële cijfers gaat het dus wel dalen, omdat het CBS naar die energiecontracten kijkt, naar die nieuwe energiecontracten. En vorig jaar rond deze tijd begon de inflatie ook op te lopen. In november was die al 5%. Dus je gaat het vergelijken met toen al stijgende prijzen. Ja, en dus moet het wel gaan afzwakken de komende tijd. Maar het blijft natuurlijk uitzonderlijk hoog. Hoe denk je dat de Europese Centrale Bank hier naar kijkt? Want die zijn natuurlijk bezig met stapsgewijs die rente te verhogen om de inflatie te bestrijden. Ja, die zal ook niet reden zien om daarmee dat tempo te matigen. Want Europees gezien loopt de inflatie wel op. op in de eurozone. Ook omdat andere landen op een andere manier meten. Dus dan komen die energieprijzen die consumenten daadwerkelijk betalen. Sommige landen rekenen daarmee. Dus die inflatie loopt nog op. Die is nu ruim boven de 10%, bijna de 11% al. Dus de Europese Centrale Bank die zal doorgaan met die renteverhogingen. In december komt er waarschijnlijk weer een grote aan. Want zij zien de inflatie is nog lang niet voorbij, de oplopende inflatie. En er moet nog iets aan gebeuren. Nick, dankjewel. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In de documentaire Zoek werd dierenarts Esther van Neerbos van de stichting Sydney Zoekhonden gevolgd. Zij zoekt op vrijwel elk vrij moment samen met andere vrijwilligers en haar honden naar de vermiste mensen. In de film zie je hoe ze het lichaam van een vermiste vindt in het bos. Esther vertelt hoe ze te werk ging. Ja, we hebben het spoor gevolgd. Hè? Dus we hebben de woningstil. Ja. Okay. Dus we hebben een kledingstuk van hem gekregen, van de familie. Ja. Hebben we aan de hond laten ruiken. En met drie verschillende honden hebben we dat spoor gevolgd. Ja. Dus eerst één hond, dan twee hond. Een beetje afgewisseld. Ja. Want het is ongeveer 2,2 kilometer naar het huis. Ja. Tot hier zijn we geëindigd. Toen zagen we. Maar omdat ze op eigen initiatief vermiste mensen zoekt, onder meer met duikers, krijgen ze het regelmatig aan de stok met de overheid. Want zelf het werk doen dat de politie hoort te doen, dat mag niet. Voornemen tot opleggen van de boete van 12.000 euro. Ja, nog een keer zo'n boete en we zijn gewoon fiet. Ja, het is, gaat gewoon veel te ver. Gaat gewoon veel te ver. Het doel voor de nabestaanden, dat moet bovenaan staan. Hoe kan je nou mensen die hetzelfde doel hebben, die gewoon andere mensen willen helpen, die daar gewoon hun hele leven op offeren, zo in de rug trappen? Ja, dat snap ik echt niet. In Nieuwsuur ging het over seksisme in de autosport. Daar krijgen zowel coureurs als fans mee te maken. Svenja Tillemans richtte de fanclub Formule 1 Vrouwen op en werd deze zomer de spreekbuis voor grensoverschrijdend gedrag op het circuit. Eigenlijk nog naast het circuit op de tribunes. Na de race in Zandvoort kwamen namelijk meer dan 50 meldingen bij de fanclub binnen. En dan heb ik het over meldingen van betastingen. Broeken die naar beneden zijn getrokken op campings. Betastingen bij de wc, bij het drinken. Aan haren getrokken, armen getrokken van dames. Leuzen die ze naar zich hebben gekregen. Bierdouches. Medewerkers die zich ook niet heel erg veilig voelden. Echt uiteenlopende meldingen die allemaal te maken hebben met dronken fans. Maar ook op de racebaan worden vrouwen niet altijd even serieus genomen, vertelt coureur Bijtske Visser. Ik denk op dit moment binnen de autosport heb ik wel redelijk wat laten zien. Dus van andere teams en zo heb ik wel gewoon het respect. Dat is meer, vaak zit je dat in de situatie dat een sponsor of iemand zegt van ja, we weten niet of je het kan, dus het is een te groot risico om te investeren en dan doen ze dat liever in een jongen. En dat was gisteravond op tv. In de VS staat er vandaag heel wat op het spel. De Amerikaanse kranten komen dan ook superlatieve tekort om het belang van de tussentijdsverkiezingen, want daar hebben we het over van vandaag, te onderstrepen. Een steeds zelfverzekerder wordende Republikeinse partij gaat naar de eindstreep, terwijl de Democraten uit alle macht proberen het verlies beperkt te houden. Dat schrijft de Washington Post. Kandidaten vechten met elkaar over de toekomst van het land. En de New York Times spreekt over een van de meest impactvolle tussentijdse verkiezingen in de moderne Amerikaanse geschiedenis, die waarschijnlijk dan ook een grote opkomst zullen laten zien. Een recordopkomst, denken ze zelfs. De Wall Street Journal tot slot kijkt naar die andere harde cijfers, maar minstens zo belangrijk. Beurzen stijgen in aanloop naar de midterms, kopt de krant, in een week die toch al beheerst zal worden door de bekendmaking van bedrijfswinsten en de inflatiecijfers. En de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, die heeft in een interview met CNN verteld hoe zij het nieuws hoorde dat haar man Paul was aangevallen. Ze lag te slapen in haar appartement in Washington, D.C. toen er iets na 5 uur 's ochtends meerdere malen werd aangebeld en op haar deur werd gebonst. Toen ze opendeed en de politie zag staan die met haar wilde praten, dacht ze niet meteen dat er iets met haar man zou zijn. When I'm thinking my children, my grandchildren, I never thought it would be Paul, because of, you know, I knew he wouldn't be out and about, shall we say. And so they came in at that time. We didn't even know where he was or what his condition was. We just knew there was an assault on him in our home. Ja, grote onzekerheid dus eerst nog over het lot van haar man Paul bij Nancy Pelosi. Uiteindelijk bleek dat hij door een aanvaller met een hamer dus was geslagen. Hij is nu herstellende na een operatie aan zijn schedel. En Pelosi vertelde ook aan CNN dat de aanval op Paul meespeelt in het bepalen van haar politieke toekomstplannen. Een zeldzaam protest tegen de strenge coronalockdowns in de Chinese regio Xinjiang, in het uiterste westen van het land. Dat schrijft Radio Free Asia op Twitter en er staat een filmpje bij met commentaar. Citizen video shows a rare protest in remote northwestern China's Xinjiang region. Protesters are speaking Mandarin Chinese, not the language spoken by Xinjiang's indigenous Uyghurs, who face persecution from Chinese authorities. De demonstranten spraken Mandarijn. Dat is niet de taal die door de Oeigoeren wordt gesproken. De moslimminderheid die in Xinjiang woont en op grote schaal wordt onderdrukt door Peking. Een week of twee geleden kwamen er ook al beelden naar buiten van corona-lockdowns, protesten in Tibet. De schutter van het bloedbad in Christchurch, Nieuw-Zeeland, gaat toch in beroep tegen levenslang, dat lezen we in de New Zealand Herald. In 2019 schoot Brenton Tarrant in twee moskeeën 51 mensen dood en hij verwondde er nog eens 40. Tijdens zijn proces bekende hij zijn daden, maar nu hij toch in beroep gaat tegen zijn straf, voelen nabestaanden en overlevenden zich opnieuw slachtoffer. Zo ziet ook premier Ardern het. Direct na de aanslag zei ze al dat ze de naam van de dader niet zou noemen, omdat dat hem in de kaart zou spelen en daar houdt ze aan vast. His is a story that should not be told. His is a name that should not be repeated. And I'm going to apply that same rule in commenting on his attempts to re-victimize people. We should give him nothing. Ardern wil hem niets toegeven, zo zegt ze. Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg? Nou, vooral bij Den Bosch en bij Rotterdam loopt het vast door verschillende ongelukken. Het grootste knelpunt is echter toch Den Bosch. De A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen knooppunt Vught en knooppunt Empel heb je 1,5 uur vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. En daardoor loopt het weer vast op de A59 vanuit Os naar Den Bosch. Tussen Os-Oost en knooppunt Hintham 13 kilometer. En 1,5 uur extra bij daar kwijt. Het is 7:50. De Nederlandse handbalvrouwen hebben de tweede wedstrijd op het EK ook gewonnen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat klinkt goed. Ja, dat klinkt goed. Die handbalvrouwen zijn natuurlijk door de jaren heen aan de wereldtop gekomen. Zelfs wereldkampioen geworden in 2019. Daarna hebben we toch wel enige terugval gezien. Ook wat wisselingen. Een paar speelsters van de oude garde die er langzamerhand mee ophielden. Nieuwe speelsters die moesten worden ingepast. Wat gerommel en gezoek naar een nieuwe coach. Nou, die is gevonden in de Zweed Per Johansson. En Nederland is met veel vertrouwen naar dit toernooi afgereisd. Ze hebben echt het gevoel dat ze weer de weg omhoog zijn ingeslagen. Eerste wedstrijd 29-28 van Roemenië net gewonnen, maar wel heel belangrijk. En gisteren thuisland de Noord-Macedonië met 30-15 verslagen. Het toernooi gaat nu echt beginnen, zou je kunnen zeggen. Volgende wedstrijd is tegen Olympisch kampioen Frankrijk, dus dat is een hele pittige. Nederland is nu wel geplaatst voor de volgende ronde, maar je moet altijd opletten, want de wedstrijden de andere teams die meegaan, die wedstrijden tellen mee. En die wedstrijd naar Frankrijk tegen Frankrijk gaat zeker meetellen. Dus die is ook van groot belang om een overwinning, hetzij een nederlaag, mee te nemen naar de volgende ronde. Neemt niet weg dat ze goed ogen, fris ogen. Het team heeft de zaak echt weer op de rails. Deze coach wordt geprezen om van alles. Hij had alleen zijn paspoort niet verlengd. Daardoor moest hij een dagje later naar het toernooi afreizen. Maar voor de rest geen enkel woord van kritiek. Kortom, Nederlands handbalvrouwen tellen weer mee. En ja, het moet blijken. Eerst eens even tegen Frankrijk en dan in de volgende pool. Of we echt weer in die eindfase, halve finales van dit toernooi terecht kunnen komen. Gaan we eens even kijken naar het WK voetbal. Over kleine 2 weken. De voorbereidingen gebeuren in een soort snelkookpan. Brazilië heeft in ieder geval de selectie bekendgemaakt. Bondscoach Louis van Gaal doet dat komende vrijdag. Wat denk je, wat gaat hij beslissen over Memphis Depay? Want jij speelt ook de laatste wedstrijd van Barcelona voor de winterstop niet weer. Nee, dat is bekend geworden. En Xavi, de coach, zei dat is niet om hem te sparen voor de WK, maar gewoon omdat hij nog niet fit is. Dan kom je in een ingewikkelde situatie. Nou, ik ben er wel van 100% van overtuigd dat hij de paai meeneemt. Mits er natuurlijk uitzicht is dat hij in dat toernooi ergens kan gaan spelen. Maar dat lijkt wel tot nu toe. Het is wel een bijzondere situatie dan. Want de paai heeft dan 61 dagen niet gevoetbald. Want hij is geblesseerd geraakt in de laatste wedstrijd van het Nederlands elftal eind september in de Nations League tegen Polen. Dus ten opzichte van de eerste wedstrijd wedstrijd van Nederland en het WK zitten daar 61 dagen tussen. Hij heeft sowieso maar 183 minuten gevoetbald dit seizoen. Dus dat is 2 wedstrijdjes als je het optelt in minuten. En daarin heeft hij 147 keer de bal aangeraakt. Dus ja, dat hij geen enkel ritme heeft, dat is duidelijk. En ja, wat het met de plannen van Van Gaal doet. Depay was natuurlijk, of is, het speerpunt is een beetje een van de belangrijke uitgangspunten. En dat is altijd hoe Louis van Gaal werkt, met een paar speerpunten en daaromheen een aantal mensen. Ja, of hij dat aandurft, hoe dat gaat uitpakken, hoe fit hij is als uiteindelijk het toernooi begint, het zal allemaal moeten blijken. Goeie nieuws kwam er wel uit München, waar Matthijs de Ligt, die ook licht geblesseerd was, maar ja, natuurlijk wel veel meer wedstrijden gespeeld heeft, nu ook weer bij de selectie van Bayern München zit voor de komende competitiewedstrijden. Dus dat is wel goed nieuws. Maar de grote vraag is wat mij betreft niet of Depay meegaat, want dat zal ongetwijfeld wel zo zijn, mits hij een klein beetje fit is. Maar de vraag is, ja, of hij echt in die grote plannen van Van Gaal kaarsrecht overeind blijft. En dat zal moeten blijken de komende week. Dan een drievoudig wereldkampioen die stopt met zijn sportcarrière. Een dammer, Roel Boomstra. Ja. Maar hij is pas 29, dat is best wel jong om te stoppen. Dat is heel jong om te stoppen. Ja, 2016, 2019, 2022, 3 keer wereldkampioen. Zelf zegt hij, ik heb alles behaald. Mijn jongensdroom waar kunnen maken. Ik heb van mijn passie mijn sport kunnen maken. En nu is het tijd voor andere zaken. Hij is software specialist, ook gaat naar de dienst uitvoering onderwijs in zijn woonplaats Groningen. Ja, de enige die natuurlijk echt weet waarom hij stopt is Roel Boomstra zelf. En ik ben er ongetwijfeld van overtuigd dat wat hij zegt, dat dat ook helemaal zo is. Als buitenstaander ben je ook geneigd om te denken, het heeft nog ook te maken met dat het toch best moeilijk is om als dammer uiteindelijk een heel groot bestaan op te bouwen, levenslang. Om een voorbeeld te geven, bij zijn wereldtitel in 2016 verdiende hij €16.000. In 2019 moest hij het prijzengeld verdelen, verdiende hij €15.000. Nou, dat zijn helemaal geen bedragen om je voor te schamen. Maar als je bedenkt dat Karlsen, de wereldkampioen schaken, 1,2 miljoen krijgt, dan geeft dat wel iets aan over de status van de sport. En ik denk dat hij in dat opzicht ook gekozen heeft voor zijn toekomst. En misschien is het ook wel gewoon zo dat hij denkt, ik heb alles gehaald, ik ben klaar in deze sport. Hij zal overigens wel gewoon in de Nederlandse competitie blijven spelen. Maar ik ga een ander bestaan opbouwen. Ja. Het is op zich ook wel weer mooi, vind ik, als iemand dit durft te doen op deze leeftijd in een sport waar hij zo goed in is. En die 3 wereldtitels, die nemen ze hem nooit meer af. Nee, hij zei eigenlijk stop right now, thank you very much. Ja. wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt? Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor. Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. We doen alles voor de volgende generatie. En daarom rijd je in een Corolla Cross Hybrid SUV niet alleen met alle comfort, maar ook tot 50% van je tijd elektrisch. Stel hem nu samen op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu 3 keer gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu 3 keer gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. Zakelijk rijd je de Toyota Corolla Cross Hybrid SUV al vanaf €252 bijtelling per maand. Bekijk hem nu in de showroom of op toyota.nl. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. NPO Radio 1. Het hoofdpunt van nieuws, Katrien. De inflatie is nog altijd uitzonderlijk hoog, maar neemt niet verder toe. In oktober kwam die uit op 14,3%. En dat is 0,2 procentpunt minder dan de maand ervoor. Vooral de prijs van gas daalde flink, waardoor energie minder duur werd. Voeding en kleding werden wel weer iets duurder. Premier en partijleider Mark Rutte is vandaag bij de VVD-fractievergadering aanwezig om het asielakkoord van de coalitie te verdedigen. De fractie wil meer duidelijkheid over het beperken van de instroom van asielzoekers en ook zou de wet tijdelijk moeten zijn. Kort voor de midtermverkiezingen heeft de Amerikaanse oud-president Donald Trump opnieuw gezinspeeld op deelname aan de presidentsverkiezingen in 2024. In een toespraak in Ohio zei hij dat hij volgende week met een hele grote aankondiging komt. En in Hilversum is gisteravond een jongen van 12 het slachtoffer geworden van een gewelddadige straatroof. Hij werd door 2 tieners bedreigd met een mes. De jongen fietste naar zijn sportclub toen hij gedwongen werd om te stoppen. De 2 beroofden hem van zijn spullen uit zijn rugzak. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, de temperaturen blijven hoog, hè? Ja, het is uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. Al dagen achter elkaar, misschien al wel weken achter elkaar. En misschien ook al wel maanden achter elkaar. Want ja, het wil maar niet ophouden met die hoge temperaturen. Vandaag zo'n 15 tot 17 graden, maar liefst waar een graad of 12 normaal is. We doen dat met af en toe de zon. Ook vrij veel dikke, hoge wolkenvelden. Het blijft zo goed als overal droog. Alleen zo in de loop van de middag en in de avond is er in het noordwesten wel kans op een enkele bui. En het blijft hoog ook de komende dagen? Ja, we blijven op zo'n 14, 15 graden de komende dagen. Waarbij het morgen al of nog niet overwegend droog is. Want dan hebben we nog een aantal buien. Die trekken van west naar oost over het land. De meeste vallen in het noordwesten van het land. Maar ook elders is een bui wel mogelijk. Een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Dat geldt ook voor vandaag en ook voor de donderdag. Maar donderdag is dan wel weer een droge dag. Met geregeld de zon erbij. En dan wordt het zo'n 15 graden. Ja, dus inderdaad, het blijft zacht. En waar we laat vandaag en morgen een paar buien hebben, is het daarna weer overwegend droog. Marco, dankjewel. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Vooral bij Den Bosch en bij Den Haag en Rotterdam heb je nu veel vertraging door ongelukken. De A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht loopt vast bij Den Bosch. Tussen Vught en knooppunt Empel staat 10 kilometer. De vertraging is 1,5 uur, maar de weg is wel zojuist weer vrijgegeven. Inmiddels is het ook vastgelopen daardoor op de A59 vanuit Os naar Den Bosch. Tussen Os-Oost en knooppunt Hintham heb je 1,5 uur extra nodig. Dan naar de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Vlaardingen-Oost in totaal 1,5 uur extra. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. Je kan het beste omrijden via de A13 en de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zwijndrecht en Rotterdam Centrum 1,5 uur vertraging. Vanwege een ongeluk zijn daar 2 rijstroken afgekruist. Ster. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste My Renewable Diesel. Oorlog, droogte, torenhoge voedselprijzen. Afrika wordt getroffen door de ene na de andere ramp. En dat raakt vooral kinderen. Om kwetsbare kinderen te beschermen, helpen wij juist hun families. Geloof jij ook in de kracht van familie? Doneer dan nu een SOS-familiebox op soskinderdorpen.nl. Jouw hulp is hard nodig. Bij Albert Heijn is het voordelig genieten met meer dan 1500 prijsfavorieten. Stuk voor stuk topkwaliteit en altijd laag geprijsd. En probeer deze week de AH Bruiswater Citroen, AH Digestive en AH Glasreiniger met 25% probeerkorting. Albert Heijn. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise-specialist. Wanneer wij bij Suzuki een buitenboordmotor, motorfiets of auto bouwen, nemen we dat heel serieus. Want of jij nou de herfst wil beleven door het panoramadak, of offroad wil knallen door de modder, het moet met vertrouwen kunnen. Suzuki, serious about fun. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met VRTS. Betaalbaar bijleren. De ruime Suzuki S-Cross, die jou en je gezin onvergetelijke roadtrips bezorgt, is nu nog zuiniger als full hybrid. Bekijk hem op suzuki.nl. Komt de asielwet die een gemeente kan verplichten om asielzoekers op te nemen er nu wel of niet? Alles lijkt af te hangen van de fractievergadering van de VVD, straks na tienen. En daar gaat premier Rutte de fractie proberen te overtuigen om in te stemmen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, hoe gaat hij dat doen? Ja, hij is officieel gevraagd om uit te leggen wat het kabinet doet aan de instroom van asielzoekers. De voorspellingen voor volgend jaar die zijn dat er rond de 50.000 asielzoekers naar Nederland komen. Dat zijn er meer dan in 2015, dat jaar dat de Syrië-crisis speelde. Dus de VVD-fractie wil dat daar iets aan gebeurt. Maar op dit punt heeft premier Rutte eigenlijk ontzettend weinig te bieden. De VVD'ers willen bijvoorbeeld een asielstop. Nou, dat kan niet vanwege het VN-vluchtelingenverdrag. Minder arbeidsmigratie is ook ingewikkeld vanwege het vrije verkeer van personen in Europa. Dus het enige wat Rutte op dat punt eigenlijk kan bieden is dat het kabinet erover nadenkt hoe ze weer meer grip op migratie kunnen krijgen. En daar zijn inderdaad wel praatsessies over in het kabinet, maar dat is allemaal nog niet heel erg concreet. Nou, en verder heeft die VVD-fractie heel veel moeite met het aspect dwang in die asielwet. Dat gemeentes dus gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. En ze willen ook dat de wet tijdelijk is. Maar ja, de staatssecretaris Van den Burg wil die wet niet meer aanpassen. En dus zal Rutte vooral zijn politieke gewicht en overtuigingskracht in de strijd moeten gooien om de fractie te overtuigen dat dit nu echt nodig is. Iets wat fractievoorzitter Hermans vorige week niet lukte. Maar ja, waarschijnlijk zou Rutte ook vooral wijzen op de politieke consequenties van als de VVD nee blijft zeggen. Want ja, die kunnen heel erg groot zijn. Ja, precies. Want wat als het hem niet lukt? Nou, dan is er echt een politieke crisis in de coalitie. Want die andere drie partijen die staan wel achter deze wet. En met name de ChristenUnie wijst er steeds op dat ze in augustus, eind augustus, een deal hebben gesloten. De asieldeal, waar deze wet onderdeel van is. In die asieldeal stonden ook dingen die voor de ChristenUnie en D66 heel vervelend waren. Bijvoorbeeld de uitstel van gezinshereniging. En daartegenover stond dus dat asielzoekers over gemeenten verspreid kunnen gaan worden. Deze wet. En dat moet er dan voor zorgen dat situaties zoals in Ter Apel afgelopen zomer met die mensen die buiten sliepen, dat dat niet meer voorkomt. Dus die partijen zullen zeggen, afspraak is afspraak, en zijn niet van plan om de wet nog aan te passen. Dus ja, mocht de VVD het inderdaad niet willen slikken, dan is de kans op een crisis heel groot, op een kabinetscrisis zelfs. Al wil niemand dat nog hardop zeggen, maar ik denk dat Rutte dat vandaag binnen de Kamers wel hardop gaat zeggen. Ja, dat is dan natuurlijk de politieke consequentie met grote gevolgen. Maar de burgemeesters van het Veiligheidsberaad, die hebben ook een deadline gesteld. Wat gebeurt er als Van den Burg die deadline niet haalt? Ja, die heeft hij eigenlijk al niet gehaald. Want die stond op gisteren, hebben ze verschoven naar vanavond. Als ze dus weer veiligheidsberaad hebben. En zij dreigen te stoppen met de crisisnoodopvang. Dus al die sporthallen waar mensen nu verblijven. Als Van den Burg niet met die wet komt. Dus zij zeggen, die wet die moet vanavond op tafel liggen. Dus er hangt echt ontzettend veel af van die fractievergadering van de VVD van straks. Nou ja, dat is nou juist ook inderdaad zo opvallend. Die burgemeesters van het Veiligheidsberaad, die willen die dwang. Ja, inderdaad. Die hebben gezegd, wij kunnen het niet op vrijwillige basis. Van den Burg ging eigenlijk afgelopen jaar steeds langs bij gemeentes. Wilt u meer asielzoekers opvangen? En dan zijn er toch een aantal gemeentes die dat niet doen. En daarom zeggen die 25 burgemeesters van de Veiligheidsberaad, ja, dwing ze dan maar, of dwing ons maar. Dan is duidelijk wat we moeten doen. We hebben een taakstelling. Dat we dus ja, per gemeente, per grootte van de gemeente een bepaald aantal asielzoekers krijgen opgelegd, dan is het duidelijk. En dan kunnen we het ook wat gestructureerder regelen dan de afgelopen tijd gebeurde. Om 10:00 begint dus die fractievergadering met Rutte erbij. Wanneer weten we of het gelukt is of niet? Ja, ik denk dat die wel een paar uur gaat duren, die vergadering. 9:45 begint die. Het zal waarschijnlijk wel tot 12:00 duren. Ja, en als ze dan naar buiten komen, ja, dan moet echt duidelijk zijn of de VVD toch gaat instemmen of dat echt die coalitiecrisis gaat dreigen. Hey Wout, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Bol.com gaat boeken weren met een antisemitische inhoud. Het online bedrijf heeft daarover afspraken gemaakt met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, Eddo Verdoner. Bol.com is de eerste partij met wie afspraken zijn gemaakt over het bestrijden van antisemitische inhoud. Eddo Verdoner, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom deze afspraken met Bol.com? Nou ja, het begon eigenlijk vorig jaar, toen er een aantal incidenten waren van boeken die te koop waren via die winkel. Kwam ook in de media, uiteindelijk is er ook aangifte gedaan. En wat me daaraan stak, was niet alleen dat het te koop was, maar dat het ook te koop was via zo'n kanaal, wat ja, toch vertrouwd is en breed bekend. Want niet alleen verspreid je daarmee antisemitisme, maar je geeft het ook een bepaald elan. Je zegt van, nou, het is te koop, een hele normale winkel, dus het zal wel oké zijn. En daar wilde ik iets aan doen. En het tweede was dat je tegelijkertijd ook ziet dat heel veel antisemitisme, vooral bijvoorbeeld complottheorieën, ook een verdienmodel achter zich heeft. Het verspreiden van die complotten leidt tot boekverkoop, leidt tot optredens. Als je daar wat aan kan doen, dan stop je ook die verspreiding van antisemitisme. Maar dit zijn boeken die je wel mag verkopen? Dit gaat om boeken die echt antisemitisch zijn en dus ook strafbaar zijn. Dus dat is één categorie. Maar het kan ook zijn dat iets net niet strafbaar is, maar wel antisemitisch. En dan nog is het goed om die uit te filteren en niet te verkopen. Maar het zijn dus boeken die dan in die tweede categorie, boeken die je eigenlijk zou mag verkopen. Dus dan ga je een soort van boeken verbieden? Nou, antisemitisme, dat is het probleem. Het kan zowel bestaan strafbaar, maar het kan ook zijn dat het net niet strafbaar is, maar wel duidelijk antisemitisch. In dat geval ja, is het, wat mij betreft, ook moet je als webwinkel dat weren. Moet je zorgen dat het niet verder verspreid wordt. In hoeverre ligt er wat u betreft een taak voor de overheid daarin? Nou, eigenlijk is het zo dat wij natuurlijk als overheid allereerst kijk je naar wetgeving en dan gaat het om het strafrecht. Maar we willen hier een stap verder gaan. We willen ook werken aan dat webwinkels de manier van het checken van die boeken verbetert. Tot nu toe is het heel erg reactief gegaan. Dus mensen kregen een klacht en dan werd er opgetreden, werd het uit de collectie gehaald. Maar ik wil dat er preventief gekeken wordt. En dat er gewoon via bijvoorbeeld een query die je wekelijks draait met een aantal steekwoorden gekeken wordt of er antisemitische boeken in de collectie zitten. Of die nieuw bij zijn. En ik wil graag dat die webwinkels van elkaar leren hoe ze dat proces kunnen verbeteren. Daar gaat het initiatief over. Ja, want aan wie is het dan uiteindelijk om te bepalen of een boek antisemitisch is of niet? Volgens de wet, volgens strafrecht, hebben we daar gewoon artikel 137 voor. Dat bepaalt of iets antisemitisch is. En het probleem is vaak, laten we even dat als voorbeeld nemen, dat zelfs boeken die echt strafbaar zijn, heel vaak door de mazen glippen en gewoon beschikbaar zijn. En het probleem is vaak dat die catalogi die dan worden aangeboden heel groot zijn, dat die zichzelf verversen. En dat het dan lastig is om daarin in te grijpen, ook als verkoper. En daarom is dit initiatief naast het strafrecht, naast dat je aangifte kan doen als een webwinkel of een platform een boek verkoopt met antisemitische content, om ook te kijken of de aanbieders zelf onderling niet van elkaar kunnen leren, hoe ze preventief kunnen filteren. Maar gaat dit vooral over boeken die al lang bestaan en die gewoon bijvoorbeeld tweedehands worden aangeboden, of gaat ook om nieuwe boeken? Ook om nieuwe, van bijvoorbeeld van complotdenkers die antisemitische theorieën verspreiden en ja, die op dit moment toch veelvuldig verkrijgbaar zijn. Bol.com is dus de eerste. Ja. U wilt meer van dit soort platforms hiertoe bewegen? Ja, dus wat Bol.com gaat doen is, ze hebben een manier waarop ze filteren, nu al. En dat gaan ze publiek maken, gaan ze publiceren. En ik roep op andere platforms hetzelfde te doen, om ook bekend te maken hoe zij filteren op antisemitische content. En dat kun je natuurlijk breder trekken naar andere discriminerende content. Hè. Dus dit model kun je breder inzetten. Ja. En als we genoeg mensen hebben, genoeg platforms hebben die zich hebben aangesloten, gaan we het voorjaar een meeting beleggen van al deze partijen bij elkaar, om van elkaar te leren, hoe doe je dat nou? Hoe ga je nou door die enorme collectie van boeken heen? Hoe filter je uit? Hoe kijk je naar specifieke gevallen? Bijvoorbeeld van een auteur die één antisemitisch boek heeft geschreven, maar andere boeken die niet antisemitisch zijn. Of een titel die antisemitisch is, die later om een andere titel opnieuw wordt aangeboden. Hoe ga je nou met dat soort specifieke gevallen om? En welke tools gebruik je? Welke software? Welke procedures gebruik je? En zo hoop ik dat ze van elkaar kunnen leren en misschien tot een soort standaard kunnen komen in de branche. En worden daar ook gewone boekhandels in meegenomen? Het gaat nu vooral om online. Dank u wel. Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Als je een groot vreemd dier hebt gespot en vastlegt, nou, dan kom je in het nieuws. Ja, de ontdekker van de walrus bij Petten, want dan gaat het om, komt bij NH Nieuws aan het woord. Natasja Bellis woont in Petten en was met haar man onderweg naar huis toen ze iets groots in de branding zag dobberen. En ze sprong meteen uit de auto. We dachten eerst dat het een grote, of tenminste dacht ik, een ton was of een boei. Maar dat we langs reden dachten we van nee, het beweegt. Nou ja, toch maar even kijken. Thuisgekomen, hebben contact zeg maar, met een goede vriend in Ecomare. Daar hebben we een melding gedaan, een filmpje even doorgestuurd. Nou ja, die vond het zo bijzonder en die hebben hem officieel gemeld. Walrussen leven normaal een stuk noordelijker, dus het is eigenlijk geen goed nieuws dat het dier voor de Nederlandse kust rondzwemt of zwom. Al leek dit dier in vrij goede gezondheid dit keer. Er lijkt een doorbraak te zijn in een oude Britse moordzaak. In 1974 vermoordde de Britse Lord Lucan zijn kindermeisje en verdween. Volgens vrienden is hij van een veerboot op het kanaal tussen Engeland en Frankrijk gesprongen. Maar er is nooit een lichaam gevonden, moet ik zeggen. 9 jaar geleden kwam de zoon van het vermoorde kindermeisje op het spoor van een oude man in Brisbane, Australië. Foto's van de verdwenen Lord en de inwoner van Brisbane zijn door een computerexpert vergeleken. En die expert heeft een algoritme ontwikkeld, namelijk dat mensen kan identificeren. Hij zegt tegen The Mirror dat het zeker dezelfde persoon is. So I have got, I've received these 7 images from Neil, which I've independently analyzed through my algorithm. And they all come out to be the same person, according to the algorithm. And there's no doubt in your mind that those... And there's no doubt in my mind that it's the same person in those 7 photos. Nou, wellicht dus nog een moordzaak dus uit 1974 zelfs opgelost. De zoon van het vermoorde kindermeisje zegt dan ook dat het hoog tijd is dat de politie nu in actie komt. En een bijzondere beroepsgroep die door klimaatverandering drukker lijkt te hebben gekregen zijn pianostemmers. Piano's moesten vrijwel altijd omhoog gestemd worden als ze weer eens aan de beurt waren, maar de laatste 2 jaar is dat anders, vertelt pianostemmer Chris Kropf bij RTV Utrecht. Dat heeft te maken met de hete zomers. De snaren lopen over een kam heen naar de zangbodem toe en die bodem, als die uitzet, dan drukt die de kam omhoog, zodat de spanning die erop staat gewoon omhoog gedrukt wordt. Waardoor alle tonen ook te hoog gaan zitten. Ja. Dus dit moet lager zijn. Moet er lager. Ja, dat realiseer je toch niet, hè? Door de veranderingen doen geoefende pianisten vaker een beroep op de pianostemmer nu. Bij sommigen komt die zelfs wel 3 keer per jaar langs. Kropf maakt zich wel zorgen over de toekomst. Het wordt drukker. En pianostemmers die zijn er nog maar weinig. Het is een beetje een uitstervend beroep. Verkeersinformatie, Dennis Mooij.

are projected to change the House and the Senate, more right-leaning, which really concerns me. I'm concerned about women's health issues. Wacht voordat het huis en de senaat in handen komen van de Republikeinen. En deze dame maakt zich zorgen over wat dat zal betekenen voor de keuzevrijheid van vrouwen en het recht op abortus. Gluten-free club sandwich. Hier aan het tafeltje heeft deze mevrouw een onderzettertje gekregen met daarop een cartoon van een oudere man die veel lijkt op de Republikeinse fractievoorzitter in de Senaat, Mitch McConnell. En de slapende olifant, het symbool van de Republikeinse partij. The Republicans. Ja. Sleeping elephant. Drinking elephant, for sure. Looks like Mitch McConnell, doesn't it? Maybe, yeah. So we'll see with the elections tomorrow, huh? What do you think? I think it's going to be, I think the Republicans are going to win. Yeah? Yeah. Seems like it. I'm from Florida, so we have a good governor down there. De Republikeinen gaan winnen, denkt deze mevrouw. Met Florida en de conservatieve gouverneur daar als voorbeeld voor de rest van Amerika. I think people are looking for some law and order and safety. And a little bit better economy. Want mensen willen dat de al maar stijgende criminaliteit wordt aangepakt. En een betere economie, voegt ze er nog aan toe. En dat wordt bevestigd door een man in een strak pak, helemaal aan de andere kant van de zaak. How much life cost and crime? There's never enough attention when you have a continuing surge in crime and you don't really hear a lot of elected officials talking about it. That's what people are dealing with on a daily basis. Politici hebben het te weinig over de toegenomen criminaliteit. Met name in de grote steden als Washington DC, zegt hij. En daar zou hij het graag eens een keer met een politicus over willen hebben. En die komen toch regelmatig in dit barretje. Every election we get a lot of politicians here. Yeah. Who have you seen this time? It could be off the record. We don't discuss politicians business. Politics is off the record here. You can talk about it outside, but not inside the bar. Maar wie, dat is natuurlijk off the record, zegt de barman. Het barretje heet niet voor niets zo, maar het is ook vanwege veiligheidsredenen. Ook hier maakt men zich zorgen om de toegenomen dreiging van politieke onrust en geweld. The news about Nancy Pelosi's husband and a lot of people just kind of not going with the democratic process. Yeah, I'm more concerned. More riots. Yep. More violence. Er zouden wel degelijk rellen kunnen ontstaan als mensen zich niet neerleggen bij de uitslag, zeggen de dames aan de bar. What'll happen with the counting of the votes? I don't know, but we'll see. Yeah. Let's have a calming sip of a drink first. Hey, I hope it's better in the Netherlands. Dat tellen kan in sommige staten nog dagen duren. Dus het grote afwachten is weer begonnen. En dit was de laatste bijdrage in die serie van correspondent Marieke de Vries. Wilt u deze en de andere reportages terugluisteren? Ga dan naar nporadio1.nl. Scroll naar beneden, naar het kopje Uitgelicht. Daar vindt u dan de link naar de serie Amerika kiest. Op weg naar de verkiezingen. Of, wat ook nog kan, ga naar de Twitterpagina @NOS Radio 1. @NOS Radio 1. Op Twitter dus. Radio 1 podcast. Het gaat over onderwerpen in de economie die jou bezighouden. Geld of je leven. Moet je bijvoorbeeld je spaargeld uitgeven voordat het niks meer waard is vanwege de inflatie? Als ik Nicolette was, zou ik in ieder geval dan kijken dat ik probeer zoveel mogelijk spaargeld mee te brengen. In Geld of je leven, vraag van vandaag, vind je elke dag in 5 minuten antwoorden op vragen van luisteraars. We zouden zomaar een stille recessie tegemoet kunnen gaan, die we dus eigenlijk niet zo merken. Dus ik zou bijna zeggen een fantoomrecessie. Geld of je leven, vraag van vandaag is een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hallo, Erik Scherrer hier. We hoorden mij laatst ook al over Nix 18. Maar ik wil graag nog een keer duidelijk maken wat alcohol doet met de hersenen van uw kind. Want als we kijken naar de jonge hersenen zien we dat die nog lang niet volgroeid zijn. Die willen zich juist ontwikkelen. En alcohol werkt dit tegen. Geef dus geen alcohol aan uw kind onder de 18. Zo beschermt u ze voor nu en later. Nix 18 is niet voor niks.

Op een Russische variant van Facebook schreef hij dat hij zich met de verkiezingen zal blijven bemoeien. Het bericht is geplaatst gisteren aan de vooravond van de midterms, waarbij de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden kiezen. Ook mogen ze stemmen voor een deel van de zetels in de Senaat. Het weer nog, het is droog met wolkenvelden. Vanavond in het noordwesten valt er ook een buitje. Er staat vrij veel wind en het wordt vanmiddag 14 tot plaatselijk 17 graden. Morgen ook buien, maar ook wat zon en dan een graad of 15. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat nu 745 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer bij Den Haag, bij Rotterdam en in Noord-Brabant. Vooral door ongelukken, zoals op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Boxtel-Noord en Waardenburg. 25 kilometer door een ongeluk. 3 kwartier vertraging heb je daar, maar de weg is wel weer vrij. Ook 3 kwartier langer onderweg ben je op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en De Meren. Hier zijn 3 rijstroken dicht. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Dordrecht Centrum en de Van Brie-Noordbrug. Bijna een half uur vertraging. Linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. Ze zijn daar wel bezig met bergen. De A59 Zierikzee Den Bosch tussen Waalwijk Centrum en het knooppunt Empel. 17 kilometer en 40 minuten extra. En een ongeluk op de A67 Venlo Eindhoven kost je een uur tussen Asten en knooppunt Leenderheide. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in 1 softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Alle deelnemers van de Postcode Loterij krijgen weer de cadeaukaart van €12,50... voor een heerlijke vegamaaltijd bij Albert Heijn. Makkelijk te bereiden, verrassend lekker en beter voor het klimaat. Geniet van het goede. U heeft nog 5 dagen om hem te verzilveren. 18+, speelbewust. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Ah, oké. Ken je onze autoverkoopservice al? Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. Zonder onderhandelingen en geheel vrijblijvend. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Hockney's Eye in Tijlers Museum Haarlem. Boek je tickets via tijlersmuseum.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De man die in 2019 meer dan 50 mensen vermoordde bij 2 moskeeën in Nieuw-Zeeland wil in hoger beroep tegen zijn levenslange gevangenisstraf. Een datum voor de zitting is er nog niet. Correspondent Maaike Weijers vanuit Sydney. Maaike, ja, in 2020 bekende hij nog, maar nu, 2 jaar later, gaat hij alsnog in hoger beroep. Hoe zit dat? Ja, dat is inderdaad opvallend. Wat hij zegt is dat hij is vernederd en onder druk is gezet tijdens de ondervragingen en ook tijdens het proces. Via zijn advocaat heeft hij een 15 pagina's tellende document gestuurd naar de rechtbank, waarin hij die details uiteenzet. Maar die details zijn nog niet bekend bij het bredere publiek. Maar zoals je zegt, hij had in 2020 al schuld bekend aan de moord op 51 mensen en 40 pogingen tot moord. Verdere details over waarom hij dus nu daarop terugkomt is onduidelijk. En om nog even terug te gaan naar 2019 toen het gebeurde. Hij ging naar 2 moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland. Is op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. En schoot daar lukraak met semi-automatische wapens in het rond. Waarbij dus 51 mensen om het leven kwamen. Dat ging de geschiedenis in als de zwaarste aanslag in Nieuw-Zeeland ooit. En hij streamde die aanslag ook live op social media. En hij heeft ook een lang manifest geschreven waaruit zijn extreemrechtse en ook anti-islamitische gedachtegoed bleek. Dus daar is hij voor veroordeeld in 2020. En sindsdien zit hij in een van de zwaarst beveiligde gevangenissen van Nieuw-Zeeland. Hij heeft dus een veroordeling voor levenslang. En hij heeft ook geen mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. Maar goed, dat wil hij dus nu aanvechten. Ja, ja, dat hij in hoger roep wil gaan, wil het ook meteen zeggen dat dat dus gaat gebeuren? Nou, dat is nog maar de vraag. Want omdat het zo lang geleden is dat hij is veroordeeld en dat hij schuld heeft bekend, wordt er nu eerst gekeken of zijn verzoek om een beroep wel wordt goedgekeurd. Dus dat ligt nu voor bij de rechtbank. En als zijn verzoek om beroep, hoger beroep wordt goedgekeurd, nou ja, dan is het nog maar af te dan moeten we nog maar afwachten hoe ver die daarmee komt. Maar nee, het is nog niet zeker dat het hoger beroep er komt. Wat maakt dit los in Nieuw-Zeeland? Ja, vooral de moslimgemeenschap heeft geschokt gereageerd. Maar iedereen eigenlijk, want natuurlijk, ja, deze aanslag is echt in het geheugen gegrift van Nieuw-Zeelanders. Ook premier Ardern is er naar gevraagd. En zij weigert nog steeds om zijn naam in de mond te nemen. Zij zeggen, we moeten hem dat niet gunnen dat we zijn naam noemen. En ook de moslimgemeenschap heeft van die moskeeën heeft gereageerd en gezegd dat hij spelletjes speelt. Dat hij op deze manier probeert om mensen opnieuw dat trauma te laten herbeleven. Dus ja, dit komt zeker wel hard aan weer in Nieuw-Zeeland. Ja, wat er ook na die aanslag gebeurde in Nieuw-Zeeland was dat er bijvoorbeeld de verkoop van geweren en semi-automatische wapens werd verboden. Strengere wetten tegen haatzaaien. Hebben dat soort maatregelen eigenlijk effect? Ja, nou, het was wel opvallend dat na die aanslagen meteen is besloten binnen een paar dagen om die semi-automatische wapens te verbieden. En dat werd ook meteen gesteund door alle lagen van de politiek. Dus daarin was Nieuw-Zeeland heel succesvol meteen. Ook die wetten tegen haatzaaien zijn aangescherpt. Dat is nu wel opnieuw weer een beetje in discussie van tot hoever gaat dat. Dus daar is de oppositie is toevallig vorige week weer het debat aangegaan daarover hoe dat er precies uit moet zien. Maar goed, het is wel te zeggen dat Nieuw-Zeeland in ieder geval, het is gelukt om die wapens te verbieden. En er zijn toen ook heel veel wapens ingeleverd. Dus wat dat betreft heeft het zeker dat effect gehad. Correspondent Mike Weijers. Het einde van de jubelton is in zicht. Via een regeling kunnen ouders en grootouders nu nog ruim een ton belastingvrij aan hun kinderen of kleinkinderen schenken voor de koop van een huis. Die regeling zou de huizenprijzen verder opdrijven. Daarom wordt die volgend jaar flink afgebouwd. Sommige rijken proberen nu nog snel om hun kinderen zo'n jubelton cadeau te doen, merken notarissen. Verslaggever Nick Wouter sprak met twee van hen. Ontzettend. Het regent nu jubeltonnetjes, zou ik zeggen. Anil Outar, notaris in Rotterdam. Op wat voor aantallen gaat het dan? Bij mij alleen al waren er ruim 15 mensen. Maar in de landen hoor ik dat van andere collega's ook. Ik denk dat het om 100, misschien wel duizenden mensen zal gaan. Er worden heel wat tonnetjes cadeau gegeven nog deze laatste maanden. Ja, maar het hoeft niet per se om een ton te gaan. Hè. Het kan ook om lagere bedragen gaan. Het kan ook om 30 of 50.000 euro. Dat zijn natuurlijk best wel grote bedragen nog steeds. Maar wat ziet u in de praktijk? Meestal gaat het om die 106.000 euro. Toch wel een ton? Ja. Ja, een dikke ton. Ja. Jennifer Fluitman van Westpoort Notarissen. Hoeveel mensen trekken bij u aan de bel over die jubelton? Komen nu bij u langs daarvoor? Nou, we hebben vandaag een hele dag daarvoor ingepland. En alle afspraken die zijn ook gemaakt. Dus je moet ervan uitgaan dat er elke uur dan wel wat mensen langskomen. En we hebben ook nog uitloop naar volgende week daarvoor. Dus er is redelijk wat animo voor. Je ziet vooral ouders die willen schenken aan kinderen. Geen opa's en oma's? Nou, die heb ik toevallig wel gesproken vandaag. Grootouder wat aan twee kleinkinderen wil gaan schenken. Wat zeiden die tegen u van de reden waarom ze dat willen doen? Ja, omdat ze natuurlijk het leuk vinden om kleinkinderen te helpen. En de tweede reden was ook dat ze hun eigen vermogen kleiner willen maken met het oog op toekomstige erfbelasting. En dat houdt in dat je gaat meekijken hoe kunnen we erfbelasting besparen voor als iemand ooit overlijdt. En alles wat maar weg is, dat is maar weg, om het maar even zo kort door de bocht te zeggen.

Zweedse onderzoekers hebben achterhaald hoe de thermostaat in de hersenen een signaal krijgt dat het lichaam koorts moet krijgen. Meer daarover is te lezen in NRC. Cellen in de wand van bloedvaten in de hersenen die blijken daarbij een sleutelrol te spelen. Die cellen merken het als er in het bloed cytokines zitten. Dat zijn de signaalmoleculen die aan de slag gaan als ergens in het lichaam virussen of bacteriën binnenkomen. De cellen geven dan een prikkel door aan de hypothalamus. Dat deel in de hersenen waar de temperatuur geregeld wordt. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het loopt vooral rondom Den Bosch helemaal vast. Eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Nou, daar is de weg inmiddels weer vrij, maar heb je nog wel steeds een half uur vertraging. Nu op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op dus, tussen Geldermalsen en het knooppunt Empel. Een uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor loopt het ook vast op de andere wegen in en om de stad, zoals op de A59. Dan op de A12 Den Haag-Utrecht een uur vertraging door een ongeluk tussen Nieuwebrug en de Meren. Oponthoud is een uur. 8:30. Nou, wie in de file staat, rijdt per definitie niet te hard. Maar op andere plekken gebeurt dat wel. Het Openbaar Ministerie komt met een nieuw middel om die hardrijders aan te pakken. Mobiele flitspalen. Mobiele flitspalen dus. Die blijven dan ongeveer 2 maanden op een plek staan, worden daarna verplaatst. Verslaggever Roel Pauw is in Hoorn. Daar wordt vandaag zo'n paal neergezet. Roel, rijden ze daar inderdaad hard? Ja, ik zou zeggen, waar rijden mensen niet af en toe te hard? Maar dit is ook wel een weg die uitnodigt om dat te doen. Dit is de provinciale weg die doorsnijdt Hoorn. Op de plek waar ik nu sta is die 4-baans met gescheiden rijstroken. Dus ja, je kunt hier al snel te hard rijden. Vanochtend vroeg was ik bij een oversteekplaats voor fietsers. En daar vroeg ik mensen of zij dit ook zien als een gevaarlijke weg. Luister maar. Wordt hier vaak hard gereden op deze weg? Ja, zeker. Ja? Ja, enorm. Ja, gewoon, het is best wel gevaarlijk. Ik werk echt daar. Aan de overkant? Aan de overkant. Ja. En ook als we daar buiten met die kinderen aan het spelen zijn, je hoort ze zo hard voorbij rijden. Een tijdje terug was daar ook een ongeluk onder de brug. Ja. Ah ja. Dus er wordt heel hard gereden hier. En er wordt hier tijdelijk een flitspaal neergezet. Dat is een nieuw idee. Okay. Een tijd lang wordt hier zo'n flitskast neergezet. Ja. In de hoop dat mensen hun gedrag aanpassen. Daarna wordt hij weer verplaatst. Oh, dat is wel heel fijn. Ja? Ja, heel fijn. Ja, zeker. Zeker. Is dit een gevaarlijke weg? Deze weg wel, ja. Ja? Ja. Wat maakt hem gevaarlijk? Mensen halen hier nog snel in. Ja. En dat zorgt voor problemen. Rijden mensen ook te hard? Ja, zeker. Ja? Nou, 20 kilometer, 30 kilometer wil wel eens gebeuren, ja. Ja? Ja. Is het goed als hier een flitspaal komt? Zeker. Het is goed. Ja? Ja. Ze gaan betalen toch? Voor hard rijden. Of nog beter, ze gaan minder hard rijden. Ja, of ze gaan minder hard rijden. Als ze wel niet betalen, dan moeten ze minder rijden. Ja. Ja. Ze hebben allemaal haast. Ja. Allemaal haast. Nou, precies. Mensen hebben altijd haast. Ook op een vroege morgen in Hoorn. En dan willen mensen nog wel eens een beetje te hard rijden. Naast mij staat mobiliteitswethouder René Assendelft. Hier komt dus zo'n tijdelijke flitspaal te staan. Wat verwacht u daarvan? Nou, de verwachting is dat wij hopen echt dat, en verwachten ook dat automobilisten daardoor de snelheid beter gaan houden op dit stuk weg in onze gemeente. En we zien dat op deze gemeente, het nodigt, u zei dat net al uit, hè, het is een 2-baans weg. Het is ook een belangrijk doorgaande weg in Hoorn. Maar er wordt gewoon echt te hard gereden. En, en zeker ook omdat het in een vlak voor een flauwe bocht ligt en op een kruising uitkomt, geeft dat ook echt wel risico's dat mensen daar elkaar op een gegeven moment in elkaars vaarwater komen. Ja, dat is ook een paar keer gebeurd. De afgelopen 5 jaar 12 ongelukken, als ik me niet vergis. Ja, een deel van die ongelukken is wel iets verderop. Hè, dat is een complexe situatie hier zo. Maar daardoor is het ook absoluut niet gewenst dat mensen op dit stukje al te hard gaan rijden. Ja, want hard rijden is altijd nog een van de belangrijkste oorzaken van ongelukken. En dan ook tegelijk ernstige ongelukken. Ja, en dus wat dat betreft, en ook nogmaals, hè, omdat het in een flauwe bocht zit, en daarna wordt de verkeerssituatie echt ingewikkeld. Die kunnen we ook niet aanpassen. Wij hebben daar geen ruimte voor om dat anders te maken. En dan is eigenlijk nu de beste remedie is om gewoon die snelheid te houden zoals die moet zijn. Dus dat mensen zich daaraan. En dat is op deze plek 70 km per uur, vind ik al best hard. Maar mensen gaan blijkbaar nog harder. Waarom is er niet gekozen voor gewoon een vaste flitspaal die er elk moment van de dag staat? Het hele jaar rond. Ja, nou, dit is een proef van het Openbaar Ministerie. En zij gaan ervan uit dat dit gaat helpen om het gedrag dus langduriger te veranderen. Mm-hmm. En dat heeft hem voornamelijk inderdaad te maken dat hij staat hier nu 2 maanden en daarna gaat hij weer even weg en hij komt weer terug. Het is ook een proef van het Openbaar Ministerie. Daar doen wij graag mee. Vandaar ook Horen heeft zich als eerste aangemeld. Dus ook als eerste mogen wij hier die paal wordt hier geplaatst. En dat aspect van of dat werkt of niet, ja, dat moet ook nog uitgezocht worden. Ja, precies. Per volgend jaar zijn er dan 50 van die flexibele flitspalen die op 150 geselecteerde posities kunnen worden ingezet. Plekken waar vaak te hard wordt gereden, waar ook geregeld incidenten zijn. En dat rouleert dan, dus je denkt misschien, oh, hij is weg. Maar binnen de kortste keren staat hij er weer. Dus het is oppassen geblazen met deze nieuwe flexibele flitskasten. Verslaggever Roel Pauw vanuit Hoorn. Take a photo, eternalize this moment for the days when I don't believe. When our love gets stolen, cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Whatever. All the darkest moments, oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carry so gracefully. Let this night invade my lungs, you're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. You're all that I wanna breathe. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. Mm-hmm. So kiss me the way that you would if we died tonight. And hold me the way that you would for the final time. Kiss me van Dermot Kennedy. Straks na 9:30 Stand.nl. Guylaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat wordt de stelling? De stelling wordt: de asielwet is een kabinetscrisis waard. premier Rutte wordt natuurlijk ingevlogen bij de VVD-fractie om te kijken of de boel toch nog een beetje bij elkaar gehouden kan worden. Je merkt dat de achterban van de VVD zich steeds feller keert, hè, tegen die asielwet of die spreidingswet. Gaat dan onder meer om dat dwangaspect, maar ook om het feit dat een beperking van de instroom van asielzoekers, wat de VVD betreft, in die wet moet worden opgenomen. Aan de andere kant zie je ook een ChristenUnie die zegt van het houdt een keer op. Die willen door, dus elke partij komt meer voor zijn eigen standpunten en principes op. Alleen ze vormen een coalitie bij elkaar, dus dat kan wat wrijving geven. En dat zien wij nu gebeuren. Waarbij de vraag natuurlijk is, is dat over de hoofden van? Ja, uiteindelijk hebben we het wel ergens over, namelijk die asielwet. Er is nogal wat aan de gang op dit moment, dus daar moet snel op gehandeld kunnen worden. Nee, goed, burgemeesters vragen natuurlijk ook. Zeker. Om die zeggen van, wij willen dat alle gemeenten hun steentje bijdragen. Ja, ja. En blijkbaar gaat het niet zomaar. Nee, ja. En dan heb je dus ook weer de partijpolitiek binnen de partij en de leden. Die zeggen, ja, ook voor hun, het houdt een keer op. Weet je? Dus de vraag is, wat is wat u betreft nu wijsheid? Zeg je, elke partij moet maar gewoon echt zijn principes laten zien. Daar moet een partijtop ook naar luisteren. En dan krijgen we meer kleur, maar dus ook wel een crisis. Ja, en dan is zo'n asielwet nog verder van invoering. Moet je dat laten gebeuren of niet? Nou, bent u lid van de VVD of van de ChristenUnie of welke partij dan ook? Ergert u zich mateloos of zegt u, nee, dit is wel wat nu maar moet gebeuren? Praat mee straks. De asielwet is een kabinetscrisis. Waard is dus de stelling 0800 1101. Dus 0800 1101. Het nummer is gratis. Ster. Maandag een vergadering. Zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Toen ik 16 was, werd ik zwanger. Ik was in paniek. Mijn familie dwong me voor abortus te kiezen. Op het laatste moment cancelde ik de afspraak. Ook daarna was het niet makkelijk. Maar ik heb nooit spijt gehad. Ik ben zo dankbaar dat mijn zoontje in mijn leven is. Zoek jij ook hulp? Ga naar onbedoeldezwangerschap.nl. Dit is een initiatief van de Week van het Leven. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Mensis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €324. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Jusé? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Het bestrijden van seksueel geweld tegen jongeren moet een stuk beter. Bijvoorbeeld door meer voorlichting op scholen. De situatie is nu zorgelijk, stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in een rapport. Volgens de rapporteur komt seksueel geweld tegen tieners veel voor en heeft het langdurige gevolgen. Een paar honderd Oekraïners maken zich zorgen of ze in Nederland kunnen blijven. Ze hebben geen verblijfsticker in hun paspoort gekregen die ze sinds 1 november nodig hebben om in Nederland te mogen werken. Ze moeten weg uit Nederland tenzij ze een asielprocedure starten. Bol.com gaat antisemitische boeken weren. De webwinkel heeft daarover afspraken gemaakt met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Hij wil met webshops en andere platforms om tafel om te overleggen hoe antisemitisme het beste kan worden bestreden. En het is druk bij de notaris, want vanaf 1 januari kunnen rijke ouders niet meer belastingvrij tot ruim een ton aan hun kinderen schenken voor het kopen van een huis. De regeling wordt geleidelijk afgeschaft en wordt dus minder interessant, zeggen de notarissen. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ja, weer zon en best wel warm voor de tijd van het jaar, hè? Ja, zeker. Het is inderdaad warm voor de tijd van het jaar. 15 tot 17 graden wordt het. Zon hebben we ook wel, maar er trekken toch ook wel wolkenvelden over. En soms zijn die best dik. En dan gaat de zon erachter schuil. De meest dikke wolken hebben we in het westen en noorden van het land. En daar, vooral in het noordwesten, kan later vandaag ook wel een enkele bui vallen. En in de avond neemt die buienkans dan verder toe. Voor de nacht een aantal buien, niet alleen in de kustgebieden, maar ook in het binnenland. En ook morgen overdag is dat het geval. Zou zelfs een keer een klap onweer bij kunnen zitten, vooral in het westelijk kustgebied. Maar morgen in de loop van de dag breekt toch ook de zon wel weer flink door, neemt de buiigheid af en morgen is de graad op 14. Donderdag dan weer 15 graden. Het blijft en blijft maar zacht. En donderdag is weer ineens droge dag met geregeld zon. En tegen het weekend aan ook nog? Ja, het weekend wordt zelfs zon overgoten met nog altijd hoge temperaturen. Er zit nog wel een addertje onder het gras voor de zondag. Laten we die nog niet al te zeker in het rijtje zonnig scharen. Maar goed, vooralsnog blijft het wel zacht voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken is het zo'n 11, 12 graden. En daar blijven we echt een flink aantal graden boven. Marco, dankjewel. Dennis Mooi, verkeersinformatie. In en om Den Bosch loopt het helemaal vast door een tweetal ongelukken op de A2. Zowel in de richting van Utrecht als in de richting van Eindhoven. In beide gevallen is de weg weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch ben je nog wel een uur lang onderweg tussen Beest en knooppunt Empel. Dan de A7, Horen-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend-Zuid. Een uur vertraging. Hier is de linkerreis ook nog dicht door een ongeluk. En het staat zo goed als stil op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en De Meren over 21 kilometer. Door een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht. En Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas rond 10 uur helemaal vrij zal zijn. Terug naar Den Bosch. De A59 Sierikzee richting Den Bosch tussen Waalwijk Oost en Den Bosch West is de vertraging nog 25 minuten. Wij zien wat jij niet ziet. En het is... Oeh, een nieuwe merkkleding. Nee, een illegale aankoop. Er zijn producten die je niet zomaar mag invoeren. Bijvoorbeeld als het om een namaakartikel gaat. Zorg dat je bestelling goed uitpakt. En check de regels voor online shoppen buiten de EU op douane.nl/internetaankopen. Ster. Net als je denkt dat je webshop klaar is voor de feestdagen, kan je platform de hoeveelheid bezoekers niet aan. Dan heb je de IT-consultants van Incentro nodig. Want die zorgen ervoor dat jouw platform optimaal presteert. Meer weten? Ga naar incentro.com. Herkent je smartphone je slimme thermostaat niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Ter de Zoom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. De laadpas werkt op alle laadpalen, zonder verborgen kosten. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. In de Filipijnen wordt een van de hoogste bazen in het gevangeniswezen verdacht van moord op een journalist. Die journalist, Percival Mabasa, werd begin oktober doodgeschoten terwijl hij op weg was naar de radiostudio. In de afgelopen 35 jaar zijn in de Filipijnen zeker 200 journalisten omgekomen door geweld. En dat maakt het land tot een van de gevaarlijkste voor journalisten om te werken. Correspondent Mustafa Magadi vanuit Jakarta vertelt wie deze journalist was. Een bekende radiomaker. De mensen kenden hem niet zo goed met de naam waarmee hij hem net aanspreekt. Ze kenden hem vooral als Percy Lapid. Hij was fel criticus van de heersende macht. Maakte niet uit van welke politieke partij was, welke president je was. Hij pakte je aan, sprak veel over corruptie in het land. En zijn laatste wapenfeit was bijvoorbeeld het blootleggen van corruptie in de suikerhandel, waarbij een hoge functionaris in de regering van president Bongbong Marcos uiteindelijk moest aftreden. Maar ja, een maand geleden stapte hij

VS toe te wijzen, maar dat onverwachts veel stemmen zelfs van het uitvoerend comité van de FIFA naar Qatar gingen. Ja, dat is wel bekend inmiddels, hè, precies, dat corruptie is geweest. Er zit heel wat achter. Zo onverwachts was het allemaal niet voor sommige mensen. De Française Caroline Garcia heeft in Fort Worth in de WTA Finals, WTA moet ik zeggen, Finals, op haar naam geschreven. Dat is het laatste toernooi van het jaar in damestennis en het officieuze WK. De 29-jarige Garcia was in de finale met 7-6 en 6-4... te sterk voor Arina Sabalenka uit Belarus. Garcia omschrijft haar week op de WTA Finals als volgt. Crazy, a lot of emotion and really happy, really proud of the match of today. Een te gekke week, zegt ze, met veel emotie. Ik ben heel blij en trots op de wedstrijd van vandaag. Garcia had überhaupt een goed jaar. Ze begon als nummer 74 van de wereldranglijst en sluit nu af maar liefst als nummer 4. De Nederlandse handbalsters die hebben op het EK ook hun tweede duel gewonnen en zich geplaatst voor de volgende ronde. Gastland Noord-Macedonië werd met 30-15 geklopt. Zo op het oog geen bijzondere wedstrijd, maar dat was het wel voor Maxime Struijs. Zij kwam namelijk voor het eerst binnen de lijnen op een EK. Bij Ziggo Sport werd Struijs gevraagd of dit de mooiste 5 minuten uit haar handballeven waren. Ja, jawel. Dat is heel, heel speciaal. Ja, een bekend sportpresentator, commentator, zei ooit 38 jaar en hij heeft hem. Bij jou is het 28 jaar en ze heeft hem. Is dat zo oud, 28? Dat lijkt wel, hè? Ja, ik heb hem. Het steekt zo in mijn zak. Kan niemand meer afpakken. Zo is dat. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. 630 kilometer file staat er nog. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Badmen en Twello staat 8 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is een half uur. De A12 van Den Haag naar Utrecht heb je nu veruit de meeste vertraging. Tussen Reewijk en de Meren staat 19 kilometer. Er zit nauwelijks tot geen beweging in. Er zijn 2 rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas rond 10 uur weer helemaal vrij is. En op de A12 maar dan vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort, 20 minuten vertraging. Linkerrijstrook is dicht door bergingswerk. Het NOS Radio 1 Journaal. I've known a few guys who thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You drive me up the wall. You're regular original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Don't impress me much. Yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case. And all that extra old gel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh no, you think you're cool, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm on the long, cold, lonely night. That don't impress me. That don't impress me much, van Shania Twain. Er is een bijzondere geluidsopname opgedoken in Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Van bijna 100 jaar oud. Oude mijnen. Oude mijnen. Interesse. Er werken. Heel goed luisteren, maar te horen is de Nederlander Willem Eindhoven. De man die in 1924 de Nobelprijs voor de geneeskunde won. Bart Grob, conservator van het Museum Boerhaven. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u dit hoorde? Ja, kippenvel. Ja, dat is een van die momenten die je als conservator... ja, dat maak je maar denk ik één keer mee in je carrière. In je werkzaam leven. Dat je iemand waar je al heel lang mee wandelt. Ik ben al 20 jaar zo op en af onderzoek met hem aan het doen. Ik heb zijn brieven gelezen, ik heb foto's gezien. Er is geen bewegend beeld van hem, ook geen geluidsopname. En als je dan zijn stem hoort, ja, ik wist ook meteen van... Ja, dit is Willem Eindhoven, kan niet missen. Hoe wist u dat en zo kippenvel. Zeker? Nou, we hadden al een hele sterke aanwijzing. Die wasrollen die zitten in zijn verzameling, zoals dat heet. En daar hebben we briefjes in gevonden met aantekeningen van hem. Welk geluidspoor welk onderwerp heeft met zijn paraaf. En toen wisten we het eigenlijk 95% zeker... En het geluid wat je zo net kon horen, daar dicteert hij een artikel, denken we, in het Duits. En dan maakt hij een referentie naar het fysiologisch laboratorium, zijn werkplek, en het apparaat waar hij mee werkt. En dan, ja, we zijn bijna 100% zeker dat hij het is. Bijna 100%. Ja, dat is wetenschap, ja, je bent wil je altijd 100% moet je hebben. Altijd net even een slagje om de arm houden. Ja. Ja, u heeft het over een wasrol. Blijkbaar was het dus heel moeilijk om daaruit weer geluid te toveren. Ja, kijk, zo'n wasrol, daar wordt het geluid wordt opgenomen door met een soort pick-up naald daar geluid in te krassen. En dat met zo'nzelfde apparaat, het heet een paulograaf, speel je het weer af. Alleen die techniek, anders dan bij platenspelers, die weer een revival hebben gemaakt. Die techniek, daar moesten wij heel lang naar op zoek. En die hebben we uiteindelijk bij... audioarcheoloog Tim de Wolf in Soest gevonden. Die kan dat nog. Die kan dat nog afspelen zonder dat je ook die geluidsopname beschadigt. En dat maakt het heel bijzonder. Want dit is waarschijnlijk de oudste Nobelprijswinnaar... waar we geluid van hebben. Ja. Dat het geluid er is, dat is natuurlijk al bijzonder. Zegt hij ook nog iets bijzonders eigenlijk? Ja, wij hebben het vermoeden, maar dan moeten we nog wat meer geluid van hem op die andere rollen van luisteren. We hebben het vermoeden dat hij een artikel in het Duits dicteert over zijn werk en het onderzoek in dat fysiologische laboratorium. Dat noemt hij ook. En wat ik dan heel mooi en heel ook heel grappig vind, is dat hij doet het uit zijn hoofd. Dat is, vind ik al sowieso al heel knap, een heel artikel uit je hoofd opnoemen. Maar hij verspreekt zich. En dan in het Nederlands hoor je hem zeggen: deze moet even overnieuw. Maakt het nog dat je dichterbij zo'n... Maakt het persoonlijk, zeg maar. Ja, het wordt echt... En dat was ook... het eerste moment dat ik zijn stem hoorde... Het was ook... Ja, het was grappig. Het was... anekdotisch. Het was 31 oktober. En dat is Halloween. Dus er zat ook een associatie bij van... Oh, we hebben de doden tot leven gewekt. En die stem, die was het ook meteen. Deze stem hoort gewoon bij de man... zoals ik die mij voorgesteld heb. Misschien toch heel even kort nog, waar kreeg hij de Nobelprijs voor? Hij heeft een Nobelprijs, wat je ze net al noemde, in 1924 gekregen voor de fysiologie en de geneeskunde, voor de ontdekking van het elektrocardiogram. En het elektrocardiogram is een oud woord voor hartfilmpje.

Achilles Dame staat naast mij, is woordvoerder van het Openbaar Ministerie, verkeersofficier. Want dat is het idee, dat hij hier 2 maanden gaat posten. Ja, de flexflisser is 2 maanden lang, 24/7, toezichthouder op de snelheid. Mm-hmm. En niet alleen toezichthouder, als er te snel wordt gereden, dan volgt er een bekeuring. Ja, en waarom is voor dit nieuwe middel gekozen? Wat kan dit apparaat wat andere middelen niet kunnen? Dit apparaat wordt 24/7 ingezet, kan snel geplaatst worden. We zien hier, mensen zijn nu bezig met een vrachtwagen, maar met een uurtje staat en draait alles. Mm-hmm. Een vaste flitspaal, die moet je ingraven, moet je kabels leggen. En een mobiele radarunit van de politie, die kun je maar een aantal uren per dag inzetten, want die is bemenst. Ja, dus dit is de tussenweg tussen de vaste flitspaal en de radarcontrollers die eventjes opduiken en dan ook heel snel verdwijnen. Deze moet mensen, toeterende automobilisten, ik weet niet of ze nou blij zijn dat die kast hier is komen komt te staan. Maar in elk geval is ze toeteren nu enthousiast. Maar deze flitskast die hier wat langer staat, moet mensen dus gaan opvoeden. Ja, deze flitskast die gaat mensen helpen zich aan de maximum snelheid te houden. En dat is hier ook nodig, want het is een weg met risico's. U schetste hem net al, 4-baansweg met middenberm. Het is echt een stroomweg. Maar het is ook een weg die aan de rand van de bebouwde kom ligt. Mm-hmm. Het is kruisend verkeer en daar zit hier vlakbij een bocht. En daar vliegen nog wel eens mensen uit door de te hoge snelheid. Ja, en dan is de verwachting dat mensen na 2 maanden weten dat ze hier niet zo hard mogen rijden. Dan verdwijnt de paal weer, wordt ergens anders neergezet waar hetzelfde probleem speelt. Maar vroeg of laat duikt hij hier weer op om mensen het toch nog even aan te herinneren. Ja, het is, ze zeggen ook altijd, de kracht van de boodschap zit in de herhaling. Als de flexflitser 2 maanden gedraaid heeft, gaat hij naar een andere locatie. En komt dan na een bepaalde tijd, en dat zeggen we natuurlijk niet van tevoren, komt hij terug. In de tussentijd wordt er ook gemeten, hoe zit dat met die rijsnelheden. En als het nodig is, dan komt hij gewoon terug. Oké, nou, nu dus in de middenberm aan de provinciale weg in Hoorn. Voor 2 maanden en wie weet zien we hem binnenkort weer terug. Om de automobilisten hier te manen om wat minder hard te rijden. Verslaggever Roel Pauw. Gaan we kijken waar het verkeer wat minder hard kan rijden. Dat is mooi. En dat is vooral op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want daar staat het compleet stil tussen Reewijk en de Meer en over 19 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn nog dicht. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort heb je 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Vaanplein en het knooppunt Benelux. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A4 bij de Benelux-tunnel. You and I are everywhere. I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with memories of times that felt like new beginnings. Side by side, no space between us was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me. You and I. You could be there to see the sunshine through the rain, but it fades, your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie, all my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. Soon you can hear me howling at the full moon.

zorgt hij ervoor dat hij niet gevolgd wordt. En ze hebben voor deze verkiezingen extra veiligheidsmaatregelen genomen. De politie is paraat. Er zijn nu metaaldetectoren en extra sloten op de deuren. De zorgen over het democratisch proces in de Verenigde Staten zijn enorm. Maar Kit heeft er vertrouwen in. Our democracy will stand in America. Our democracy omdat de stembureau-medewerkers, ondanks de bedreigingen en de desinformatie, hun werk blijven doen. Hij heeft zelf ook wel gedacht aan stoppen, maar wat de 19-jarige ook zei, zijn voorouders hebben hun leven gewaagd om het kiesrecht te verwerven. En daarom zal hij zich blijven inzetten opdat iedereen die dat wil, kan stemmen. Een verslag van Matthijs van der Wiel. Reactie aan de redactie. Ja, inflatie, het is een hot thema in de VS vandaag. Maar ook hier in Nederland natuurlijk gaat het elke keer weer over met de nieuwe cijfers. De inflatie blijkt vandaag neemt niet verder toe. Dat is toch een beetje goed nieuws. Uit cijfers van het CBS blijkt zelfs dat er een kleine daling in zit. Maar wij gaan toch niet zoveel van merken in onze portemonnee. Jij, Astrid, sprak er eerder in de uitzending over met economie-redacteur Nick Wouters. Ja, er zijn nog wat vragen naar aanleiding van dat gesprek gekomen, Nick. Dan gaan we die beantwoorden. Ja, daar ben jij voor, hè? Colin bijvoorbeeld, die vraagt, is de inflatie nog altijd het gevolg van de oorlog? Dat is niet direct zo. Het was, we moeten niet vergeten, een jaar geleden was de inflatie ook al erg hoog. Zaten we op de 5-6% tegen het eind van het jaar. Dat is al, dat was toen al voor het eerst in 40 jaar dat dat weer voorkwam. Daar kwam die oorlog naar bovenop. En tekort aan gas. En dat heeft de energieprijzen verder opgestuwd. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Die oorlog is een belangrijke factor. Maar het is niet alleen de oorlog. Het heeft ook met corona te maken. Het herstel na corona. De toeleveranciers, toeleveringen die verstoord waren. Wat ook weer prijzen opdreef. Dus niet alleen oorlog, maar wel een belangrijke factor. Marie, die wil graag weten of de prijzen minder hard zullen stijgen als je die inflatie ziet dalen. Ja, dat is ingewikkeld, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Want de inflatie is de prijsstijgingen. Dus als de inflatie daalt, dan zijn die prijsstijgingen ook minder hard. De vraag is wel, in hoeverre ga je dat voelen ook daadwerkelijk in de winkels? Want waar we het vanmorgen ook over hadden, is dat bijvoorbeeld in de supermarkten de prijzen nog hard oplopen. Ook bij kledingwinkels en elektronica-zaken. Die prijzen lopen op. Terwijl de energie, die is dan wel aan het dalen. Maar ja, daar hadden we net ook een oplossing voor. Het prijsplafond wat op 1 januari ingaat. Dus daar hadden mensen eigenlijk vanaf volgend jaar niet heel direct heel veel last van. Maar ja, we hebben nog geen broodplafond of een kledingplafond. En daar ga je natuurlijk wel merken, want die prijzen lopen op en lopen waarschijnlijk nog verder op de komende tijd. En dan hebben we nog Vera, die vraagt, waarom wordt de inflatie pas later door producenten doorberekend? Ja, die kunnen niet meteen de prijzen verhogen als ze zelf met hogere kosten te maken hebben. Want dat zijn contracten die doorlopen, bijvoorbeeld met supermarkten. En dan wordt er weer onderhandeld op een bepaald moment. En dan kun je als producent zeggen, ja, ik ben 15% in kosten gestegen. Dus jullie moeten ook 15% meer gaan betalen voor mijn bakmeel, noem maar op, of voor mijn eieren. En dan pas kun je die prijzen gaan verhogen. Dus dat werkt vertragend door. Inmiddels is het wel zo dat die contracten kortlopender zijn. Dus ze kunnen sneller die prijsstijgingen verwerken in de prijzen die jij als consument betaalt. Maar het gebeurt dus niet direct dat de kosten stijgen van de energie en dat ze dan zeggen, wij gaan ook maar onze prijzen meteen met 10% verhogen. Dat kan niet direct. Nee. En sommige producenten willen ook de consument niet afschrikken met besparingen voorkomen dat die prijs omhoog gaat. Maar je ziet nu bij steeds meer bedrijven dat die besparingen, die helpen niet meer. En dan moeten ze wel de prijzen verder verhogen. En ja, dat ga je de komende tijd nog meer zien. Nick, dankjewel. Ja, een onderwerp. We kennen de beelden inmiddels van de massale straatprotesten van Iran. Maar er zijn ook steeds meer stille en creatieve protesten. Iraans-Nederlandse activiste Shirin Garamani, daar sprak jij vanochtend mee, Astrid. Zij vertelde dat leraren dan bijvoorbeeld naar school gaan, dan geen les geven. Of dat ambtenaren wel naar hun werk gaan, maar weigeren dat werk te doen. Om zo dus te protesteren tegen het regime. Nou, Pierre die had daar nog wel een vraag over. Hij zegt, mensen in Iran die staken, wordt daar het salaris niet van ingehouden? En kunnen ze dan nog wel voorzien in hun eerste levensbehoeften? Ja, dat hebben we even gevraagd aan Paul Aerts, hij is voormalig hoogleraar internationale betrekking, komt ook gerecht in Iran. En hij zegt, ja, in sommige beroepsgroepen, vooral als er sprake is van een vast contract, dan krijgen stakers soms doorbetaald. Maar in Iran is meer en meer sprake ook wel van flexcontracten. Daar is geen stakingskas dus voor. Dus geen doorbetaling. En dan moeten ze eigenlijk terugvallen op de familie. Overigens heeft het regime het staken tijdens protesten ook streng verboden. Precies, dus het is ook wel eens gevaarlijk. Is daar zeker nog veel ingewikkelder dan hier. Nou, dan nog weer heel iets anders. Dit zei ik vanochtend. De cellen geven dan een prikkel door aan de hypothalamus. Dat deel in de hersenen waar de temperatuur geregeld wordt. Ja, dat was dus in een heel ingewikkeld bericht over koorts en over wat de hersenen doen en cellen die dat doorsturen. Ik vond het razend interessant, maar zoveel moeilijke woorden. En toen had ik ook één woord wat sommigen wel heel bekend voorkomt, maar ik geloof dat ik het voor het eerst uitsprak. En dat deed ik dus verkeerd. Astrid, dat weet jij ook, hè? Ik sprak het niet goed uit. Nou ja, de klemtoon lag verkeerd. Maar ik heb altijd gedacht dat het hypothalamus was. Ja, oh, gelukkig. Ik heb biologie eindexamen in gedaan. Dus ik kende het woord wel. Ik dacht ook dat het hypothalamus was. Maar het is dus blijkbaar hypothalamus. Hypothalamus. Gaan we nooit weer verkeerd doen. 3 voor de dag. De Amerikanen houden vandaag tussentijdse verkiezingen, de zogeheten midterms. Ze kiezen voor een nieuw huis van 8 afgevaardigden en een deel van de Senaat. En volgens de peilingen kunnen de Democraten hun meerderheid verliezen in de beide huizen van het Amerikaanse parlement. Vannacht volgen dan de eerste uitslagen. De Tweede Kamerfractie van de VVD vergadert over de asielwet van staatssecretaris Van den Burg. De partij verzet zich tegen het plan van de eigen staatssecretaris. Partijleider Rutte is erbij om de fractie over de streep te trekken. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, hij is officieel gevraagd om uit te leggen wat het kabinet doet aan de instroom van asielzoekers. Nou, en verder heeft die VVD-fractie heel veel moeite met het aspect dwang in die asielwet. Dat gemeentes dus gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Dus ja, mocht de VVD het inderdaad niet willen slikken, dan is de kans op een crisis heel groot, op een kabinetscrisis zelfs. Al wil niemand dat nog hardop zeggen, maar ik denk dat Rutte dat vandaag binnen de Kamers wel hardop gaat zeggen. De Indiaanse minister Jaishankar van Buitenlandse Zaken bezoekt vandaag zijn Russische ambtsgenoot Lavrov in Moskou. Correspondent Aletta André vanuit Delhi, wat gaan ze bespreken? Ten eerste handelsrelaties, bijvoorbeeld op het gebied van transport. Energie. Ook wordt besproken hoe er in roebels en roepies betaald kan worden om sancties te omzeilen. Daar hebben we het al enkele maanden over. En sowieso zijn die relaties heel erg uitgebreid. Zo koopt India nu zoveel Russische olie, goedkope Russische olie. Dat was vorig jaar nog iets van 2% van alle olie. En nu is dat meer dan vertienvoudigd. Maar ze gaan het ook over de oorlog hebben. India maakt zich veel zorgen over het geweld, over de tekorten die ontstaan, voedsel en brandstof in de wereld. En omdat India zo'n goede relatie heeft met Rusland nog steeds. Poetin stelt het heel erg op prijs dat India in de VN nooit tegen Rusland heeft willen stemmen tot nu toe. Maar ook goede relaties heeft met het Westen. En Oekraïne wordt er gespeculeerd dat India mogelijk wel eens een bemiddelingse functie zou kunnen spelen. Of dat ook besproken gaat worden, dat is niet bekend. Consument Aletta André. Na 9:30, spraakmakers, Liane Plag. We gaan het onder meer straks hebben over Nederlandse poëzie met onze spraakmaker. Dat is oud-dichter des Vaderlands, Tjerk Brunja. Hij heeft een prachtige bloemlezing gemaakt, maar Nederlandse poëzie betekent, en dat is waar hij de discussie, het gesprek over wil voeren, niet per se Nederlandstalige poëzie. Dus hij kijkt naar het hele Koninkrijk der Nederlanden, maar ook naar nieuwkomers. Dus we hebben echt een hele bonte verzameling. Straks horen we wel hoeveel duizenden poëziestukken en gedichten hij daarvoor heeft gelezen. Dus daar gaan we het over hebben. En er wordt vandaag bij Christie's die zeer zeldzame roze diamant geveld. Ook een mooi gesprek om te voeren. Zeker ook omdat Rusland belangrijk is in de diamanthandel. En sinds de oorlog met Oekraïne staat dat ook onder druk. En ook zijn zij nog gevrijwaard van sancties. En de vraag is of dat zo moet blijven. En zometeen beginnen we natuurlijk met politiek Den Haag. En of de asielwet een kabinetscrisis waard is. Of dat de nood zo hoog is dat je moet zeggen, stap over je schaduw heen en teken die wet. De hoofdpunten van het nieuws nog met Katrien. Fijne dag verder. NPO Radio.